Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 3 Ağustos Cuma. Yıl 2012, ay 8, gün 216, Hızır 90. 1433 Hicri Ramazan 15, 1428 Rumi Temmuz 21. İstanbul için iftar vakti 20.27. Fırtına. Günün malumatı. Ağustos. Ağustos adı Latinceden alınmıştır. Roma İmparatoru Augustus'un adına izafe edilerek Ağustos denilmiştir. Yaz mevsiminin son ayıdır. Bu nedenle Ağustos'un yarısı yaz, yarısı kış diyenler çok kez aldanmazlar. 13'ünden 17'sine kadar Ege'de sürekli meltemler olur. 21'inden sonra da Akdeniz'in kıyılarına hava fırtınalı ve dalgalı geçer. Yemek listesi. Gün 216. Pirinç çorbası, Özbek pilavı, kabak kızartması, salata ve muhallebi. Büyük Saatli Marif Takvimi. But will you? Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı haftanın son Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bir günaydın da Beverly Lee'ye. Bu Shirelles grubundan açılış parçası olarak dinlettiğimiz Would You Love Me Tomorrow? Beni yarın da sevecek misin? Adlı çok ünlü parçayı seslendiren Shirelles grubunun kurucu elemanlarından biri. 3 Ağustos 1941'de New Jersey'de doğmuştu Amerika'da. Ve bugün de Shirelles grubunun ticari adını patent hakkında kendi üzerinde bulunduruyormuş öğrendiğimize göre. Onun doğum gününü kutladık. Bir dönem 1950'lerin sonları ve 60'ların başlarında fevkalade yaygın ve büyük bir üne sahipti kız grupları popüler müzikte, pop dünyasında. Onların en meşhurlarından biri, her şarkıları listelerin başlarına tırmanıyor, büyük ölçüde terennümde ediliyordu. Beverly Lee'ye bir günaydın dedik. Would You Love Me Tomorrow? Pek çok da versiyonu sonradan yapılmış olan, cover dedikleri versiyonda yapılmış olan bir parçaydı. Evet, bu arada şeyi de hatırlatalım. Bu haftanın son Açık Gazetesi bir haftada tatile gidiyor Açık Gazete. Onu da buradan şimdi söylemenin zamanı, yaz tatilinde Açık Gazete. Tarihte bugün neler olduğuna da bakıldığı zaman 1955'te bugün Samuel Beckett'in Godot'u Beklerken adlı oyunu ilk kez Londra'da sahnelenmiş. Pek de kafalar karışık olduğu için insanlar, seyirciler ve izleyenleri, dinleyenler pek anlayamamışlar. Beklediklerini bulamamışlar. Bulamamışlar. Ama ondan sonra önemli bir eleştirmen o konu üzerinde esaslı bir yazı kaleme alınca birdenbire atmosfer dönmüş. Bugüne kadar da artık sayısız yerde sahnelenen ve çok büyük bir absürt tiyatronun en parlak örneklerinden biri olan bir oyun olduğu biliniyor. Başka da bir şey, önemli, kayda değer bir olay yok. Zaten bugün aslında tarihte bugün değil, bugün de bugünün çok sayıda olayı var. Bir zamanlar yaz aylarında, Temmuz sonu, Ağustos başı gibi zamanlarda bayağı habersiz geçtiğini söylemiştim sana da, hatta bu programa başlarken, ama bütün söylediklerimi geri alıyorum. Bu sırada gerek hava, iklim olayları, gerek savaş, iç savaş olayları, gerekse de aktivizm ve mücadele açısından son derece yoğun geçen yaz ayları var. Yaz bahar ayları diyorum ben onlara. Belki de dünyanın, sadece Türkiye'nin değil de dünyanın üzerinde böyle bir gerginlik de var. Hem Türkiye'de var, hem de dünya üzerinde belirli bir gerginlik var. Bu gerginliğin yaptığı o rezonansla beraber yayılan haberleri topluyoruz. Evet, bir takım da bir anlamda da zaten fin de siècle dedikleri bir dünyanın sonu havası da sezilmiyor değil. Çok yani barbarların gelmekte olduğunu da hatırlatacak. Her türlü hukukun ve vicdan, denge unsurunun zaman zaman zorlandığını da gördüğümüz bir ortam var. Şimdi başlayalım o zaman. Pek özet yapacak da zaman ve yerimiz yok. Takat de olmayabilir. Hemen birinci haberle girelim. Bir kere gizli bir emir var ve Obama gizli bir emirle Suriye iç savaşına resmen girmiş oluyor. Yani servislere, gizli servislerine. Reuters kaynaklı bir haber bu. Intelligence finding diyorlar buna. Ve bir muhaliflere destek talimatı içeren gizli bir belge imzalamış olduğu çeşitli haber ajanslarına düştü. Bu çok önemli. CNN ve El Arabiya'nın konuya yakın Amerikalı kaynaklara dayanarak verdiği bir haber bu. Obama onaylamış istihbarat kararı deniyor bunun adına. Ve Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA ve diğer Amerikan kurumlarına Amerika'da çok sayıda sayıları iki düzineye yakın farklı, son derece karmaşık kurumlardan oluşan karmaşık bir istihbarat teşkilatları ağı var. Ve Suriye Devlet Başkanı Esad'ın devrilmesi için muhaliflere destek sağlaması izni veriliyor. Bu belgeyi ne zaman imzaladığı açıklanmamış ve hiçbir zaman da bilinemeyecek herhalde. Beyaz Saray sözcüsü de haberle ilgili yorum yapmamış. Gizli talimat onaylandı yalnız. Daha önceden de gerek Suriye yönetiminin, Beşar Esad yönetiminin, gerekse de Rusya'nın bazı kaynakları ve onlara yakın haber, onlara yakın medya kuruluşları tarafından verilen demeçlere göre zaten böyle bir üs vardı. Türkiye üzerinde Amerika'nın CIA'nın bir üssü vardı. Evet. İncirlik yakınlarında ve dışarıdan gelebilecek hem askeri yardımlar, silah gibi, hem de içerideki o koordinasyonu sağlayabilecek olan, içerisiyle dışarıyı koordinasyonu sağlayabilecek olan iletişim noktası da bu üst tarafından sağlanıyordu. Şimdi belki de bunun biraz da açılmış halini görüyoruz gibi. Evet, ama önemli bu. Yani bence ciddi bir tırmanmayı da oluşturuyor. Ve diplomasi yoluyla dış güçlerin müdahalesi olmadan buradaki iç savaşın bir şekilde diplomasi yoluyla çözülmesine yardım konusundaki umutlarında ve tek aslında kansız, en az kan dökülen çözümün de bu olduğu çeşitli yazarlar, analistler tarafından da söylendi. Biz de tekrarladık. Bundan çok uzaklaşan bir şey ve Nobel Barış Ödülü sahibi Barack Obama'nın bu gizli kararıyla beraber Türkiye için de durum daha da biraz daha zorlaşabiliyor olabilir. Çünkü mesela muhaliflere doğrudan doğruya, isyancılara doğrudan doğruya silah yardımı yapılmasını içermiyor. Ama Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin bölgedeki Amerikan müttefikleri çok ve zaten bölgedeki aynı zamanda Amerika'nın silah pazarlıklarında, silah ticaretinde önemli alıcı konumundaki ülkeler bunlar. Ve yakın işbirliği yapıyorlar Suriye muhalefet güçleriyle ve Amerikalı buradaki istihbarat ajanlarıyla, neyse işte, özel güçlerle. Ve şimdi çok daha büyümüş oluyor mesele. Ve Phyllis Bennis mesela Washington'da politika etütleri enstitüsünün yöneticisi Phyllis Bennis, bir analist, diyor ki Suriye'deki savaş bölgeye, zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki yarattığı işgal ve savaşın sonrasında ve arkasında bıraktığı sektör, ne kadar miras varsa onların ta içine düşüp bütün bölgeyi de bu sektör çatışmalarla yakacak gibi gözüküyor. Giderek sektör hiziplere ayrılmış bir şeye yol açıyor ve tehlike şurada yatıyor demiş ki dikkate alınması gerekir. Hem analist olarak hem de bu söylediklerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum Phyllis Bennis'in. Diyor ki Suriye giderek genişleyen bir bölgesel savaşa dönüşecek. Suudi Arabistan, Katar gibi Sünni rejimlerin, İran ve Irak gibi Şii ağırlıklı rejimlere karşı çatışmaya. Ve bir Reuters'a açıklama yapan, bir adı verilmeyen bir hükümet kaynağı da demiş ki mevcut bu gizli karar ışığında Amerika Birleşik Devletleri gizli bir komuta merkezi Türkiye'nin başında bulunduğu ve müttefiklerinin başında bulunduğu bir komuta merkeziyle işbirliği yapılıyor demişler. Bu şeyin içinde neler var? Epey bir para veriyorlar. Ayrıca da silah yardımı. Silah, ölümcül olmayan silah dedikleri bir takım şeyler. Ölümcül nedir olmayan silah ne demek? İşte bir takım mesela taktik yardım silahları deniyor bunlara. İşte bir istihbarat, mesela jammer diyelim, şeyin istihbaratını bozacak, haberleşmesini bozacak bir takım yüksek gelişmeli teknik araçlar filan veriyor ve ölümcül olmayan silah artık o çok aradan kaçmış bir vaziyette. Yani silah konmuş bir drone ile silahlı olmayan bir aracın arasında biri ölümcül, biri ölümcül olmayan diyebilir miyiz bilmiyorum, evet, doğrusu. Bu arada İran'ın dronelarını kullandığı söylenmekteydi. Hem Şam'daki saldırılar sırasında hem de görüntülenmekteydi. Hem Şam'daki saldırılar sırasında hem de Halep'teki saldırılar sırasında İran ordusundan gelen bu silah yardımının Esad ordusu tarafından da kullanıldığını da bir belirtmek lazım parantez içinde. Evet. Drone demişken. Evet. Mali yardım mı içeriyormuş, şimdi baktım. Taktik danışmanlık hizmetleri ve öldürücü olmayan, ölümcül olmayan askeri donanım, o da mesela uydu radyoları ve diğer iletişim araçları gibi demişler. Böyle kaygı verici bir gelişme. Bunun uzantıları da var aslında. Evet, bunun uzantılarından bir tanesi de şu şekilde okuyabilmek mümkün. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan görevinden ayrılacağını açıkladı. Annan'ın görevinden ayrılmasına gerekçe olarak da Suriye'deki çatışmaların tırmanmasını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Güvenlik Konseyi'nde birlik sağlanamamasını göstermiş. Annan'ın görev sırası 31 Ağustos'ta sona erecek. Ve Kofi Annan'ın yerine kimin atanacağı konusunda Arap Birliği ile görüşmeler yapıldığı da belirtiliyor. Ama bir yandan da saldırılarda çatışma haberleri de devam ediyor. Hem de nasıl devam ediyor, evet, yani ordu birlikleri ev ev dolaşarak ailelerden belge göstermelerini istiyormuş. Şam'da muhaliflerin söylediğine göre 70'ten fazla insan öldürülmüş hükümete bağlı güçler tarafından. Bu arada isyancıların da el koydukları bir orduya ait bir tankla bir askeri üsse, kilit öneme sahip olduğu belirtilen bir üsse saldırdığı da belirtiyor. Bunlar da BBC'den haberler. Halep'in kuzeyindeki askeri üssü de bombaladıklarını duyuruyorlar. Halep bir hayalet şehre de dönüşmüş durumda diye hem haberler hem fotoğraflar geliyor çeşitli gazetelerden. Ama dünyadaki en halihazırda kullanılan yerleşik, insanların oturduğu en eski yerleşim merkezlerinden biri. Halep'ten bahsediyoruz. İşte tam da başta konuştuğumuz insanlığın hali, dünyanın haline ilişkin en ilginç şeylerden biri. Dünya tarihi boyunca insanların her rejimde, her türlü saldırı vesaireye rağmen bırakmayıp oturdukları kentin şimdi bir hayalet kente dönüşmekte olduğu söyleniyor. Evet, şu şekilde haberler de gelmişti. Dün hatırlarsanız Radikal Gazetesi'nden Serkan Hoca'nın haberinde linç ile moral buldular diye bir haber gelmişti. Evet. Bu da haberin kaynağı da Özgür Suriye Ordusu'nun militanlarının askerlerinin ya da ne şekilde tanımlamak gerekiyorsa kendilerine düşman olan Esad yanlısı olan bir kabilenin başında olan kişiyi ve aynı zamanda istihbarat biriminin başında olan kişileri, yaklaşık 5 kişiyi toplayıp kurşuna dizmesi ve bunun da görüntülerini vermesi bu başlığın atılmasına sebebiyet vermişti. Yani linçle moral buldular diye. Evet, gerçek bir linç olayı. Ben seyretmedim ve seyretmeyeceğim de ama pek çok yerde gösterildiğini biliyorum. Evet, aynen. Manzaralı. Dün de bu haberlerin üzerine galiba misilleme gibi gelen bir saldırı oldu. 50'nin üzerinde, ki BBC'de bu rakam 70 olarak veriliyor. CNN Türk'ten aldığım bilgilere göre 50'nin üzerinde muhalif, silahsız muhalif, başkent Şam'ın yakınlarında toplanıp Şam'ın kırsal bölgelerinden bir tanesine götürüldükten sonra kurşuna dizildiği görüntüleri de geldi 50'nin üzerinde. Evet. Aynı zamanda Muaddamiye bölgesinde Cedide Artuz'da buraya gelen Suriyelilerin bulunduğunu belirtmişler, işte öldürülenler arasında. Aynı zamanda Şam'dan da haberler gelmekte. Şam'da Filistinlilerin kaldığı mülteci kampı Esad'a bağlı güçler tarafından bombalanmakta. Bu Filistin'e bağlı olan mülteci kampın ismi Yarmuk kampı ve Filistinli mültecilerin arasında da muhalifler yer almakta. Yani son gelen bilgilere göre Şam'da özellikle bu Özgür Suriye Ordusu'nun hakimiyet kurduğu bölgelerde yaşayan kişiler, muhalifler ve muhaliflerin akrabaları kendi ülkelerine gelen mültecilerin kampına bir şekilde mülteci olarak gittikleri gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Çok acayip, geçen ay. Evet. Ve bu kamp, Yarmuk kampı şu anda ablukaya alınmış durumda ve Esad güçleri tarafından hem içerisi hem de dışarısı bombalanmaya devam ediyor. İçeride de yaklaşık 300 binden fazla insan var. Evet, yani içerisinde bir iç savaş ortamının olduğu zaten resmen doğrulanmıştı. Arkasından da şimdi Amerika'nın da müdahalesi büsbütün durumu vahimleştiriyor. Bunun işin içinde Türkiye'nin de bulunduğunu, önemli rollerden birinde Türkiye'nin de bulunduğunu dikkate almamız gerekiyor. Yani yeniden atılan değişik zarlar ya da konumlardan bahsetmek gerekiyor. Zaten buna uzantılı haberlerle de şöyle kısaca bakacak olursak, bir satır başı olarak Suudi Arabistan ve Katar'ın Suriyeli muhalif askerleri Adana'da eğittikleri doğrulandı diye bir haber var. Ankara'daki güvenilir kaynaklara göre Suudi Arabistan ve Katar'ın askeri eğitime Türkiye doğrudan katılmasa bile süreci denetliyormuş zaten. Türkiye'de yapılan bir şeyin Adana'da Türkiye'nin katılıp katılmamasının tartışılması bile abes aslında. Adana'da bir üs olduğu da ortada. O Kofi Annan'ın da istifasıyla beraber büsbütün diplomatik çözümden uzaklaşılması, çok daha fazla kan banyosu ve feci şeyler önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda kesinleşiyor. Bunu konuşacağımız aslında. Evet, belki de en önemli haber Birleşmiş Milletler'den geldi Suriye hakkında. Önümüzdeki 3 ile 6 ay arasındaki, evet, dönemde yaklaşık 3 milyon Suriyelinin gıda kriziyle, gıda bulamamakta, açlıkta karşı karşıya olduğuna dair bir rapor yayınlandı ve acil bir harekette yardımda bulunulması gerektiğinden bahsedilen bu plana göre işte durum gittikçe kritik hale gelmekte, evet, Suriye içerisinde. Bu Birleşmiş Milletler'in FAO diye kısaltılarak adlandırılan Gıda ve Tarım Örgütü, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in gene o konuyla ilgili uğraşan WFP, yani Dünya Gıda Programı da var işin içinde. Bir de Suriye'den Tarım ve Tarım Reformu Bakanlığı'nın ortak raporu bu. 3 milyon insana kadar yiyecek, ürün, yani tahıl ve hayvan yardımına ihtiyacı olduğu önümüzdeki yıl içinde 1,5 milyon insanın acil ve hemen destek, yiyecek desteğine ihtiyaç duyacağı önümüzdeki 3 aydan 6 aya kadar bir dönemde, özellikle de en büyük çatışmaların ve nüfus yerli şeylerin, hareketliliklerin göründüğü yerde deniyor. Bence de en önemli haber. Daha da bunun tabii şey bağlantısı üzerinde hiç konuşmuyoruz bile. Büyük bir kuraklığın da gelmekte olduğu haberlerini, devamını uzun boylu konuştuktu burada. Evet, Suriye'ye dair belki şunu da ekleyebiliriz. Hem bu sıcaklık durumları, hem mahsullerin kaldırılamaması, hem de devam eden savaştan ötürü, insan kaybından ötürü yaklaşık 1.8 milyar dolarlık bir tarım alanında zarardan bahsedilmekte. Bu sadece para olarak ölçülemez tabii ki, ama bu 1.8 milyarlık para dilimini gıdaya ölçeklediğiniz zaman ne kadar büyük bir kayıp olduğunu belki de gözünüzün önünde getirebilirsiniz. Yani hakikaten şehamet dellallığı, uğursuzluk, böyle falcılığı falan yapmak istemem ama istemeyiz. Yani hiçbirimiz tabii, şüphesiz, fakat önümüzdeki aylarda büyük bir güney komşumuzda büyük bir insani faciayla karşılaşacağımız ve bunun da sürüp gideceği, çünkü Esad rejiminin de öyle hemen yıkılıp gitmesinin söz konusu olmadığı, özellikle de Rusya'nın ve Çin'in destekleriyle de beraber ve İran'ın da işin içinde olmasıyla beraber bölgede çok daha büyük, işte Phyllis Bennis'in dediği gibi, başka hatlar üzerinden, başka etnik ve dini pay hatları üzerinden ayrılmış, başka parçalanmaları da içereceği ve pek çok sayıda ülkeyi derinlemesine olumsuz olarak etkileyeceği bir duruma girdiğimizi söyleyebiliriz. Şimdilik orada duralım ve devamında şeyden getirelim. İstiyorsanız Birleşmiş Milletler'le devam edelim. Çünkü Birleşmiş Milletler'in bir acil durum çağrısı daha vardı. Kuzey Kore ile alakalı. Evet, onu da söyleyelim. Suriye'den sonra Kuzey Kore ile ilgili bir acil durum çağrısı daha geldi Birleşmiş Milletler'den. Biliyorsunuz, hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde hafta sonu olması lazım. Geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Kore'yi vuran bir büyük sel dalgası vardı. Pardon, bir ufak geri dönüş yapacağım. Tabii. Bir ufak parantezi de atladım. Bir de bir başka uzantı da hemen şeyle ilgili olarak söylememiz lazım. Orta Doğu Davutoğlu'nun Bağdat'ı ziyaret etmesi, Kerkük'ü ani bir kararla, Barzani ile görüştükten sonra ani bir kararla Kerkük'e gitmiş. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan bahsediyoruz. Bağdat yönetimi de ziyaret, iç işlerimize aleni bir müdahale, açık bir müdahale, tutuklama hakkımız var diyerek ateş püskürdü diye haberler var. Bu da demin sözünü etmeye çalıştığım çerçevenin bir başka parçalanma noktasını da gösteriyor. Çok, bu da kaygı verici bir şey işte, etnik. Evet. Ama Kerkük'e gidip galiba yerel otoriteleri ziyaret etmişti ve bundan ötürü bir izin gerekiyormuş galiba. Evet, tabii ya, yani böyle bir egemenlik işte, çok zorlanan bir durum. Bölgedeki yeni fay hatlarından bahsederken, yani mevcut fay hatlarının üzerine ilave eden, daha aktive olan fay hatlarından bahsederken bunu da kastediyordum. Pardon, sen Kore'ye dönelim. Çok önemli bir gelişme o da çünkü. Evet, Kore'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen bu sel olayından sonra Birleşmiş Milletler temsilcileri ülkede nelerin olup bittiğini gözlemlemek için bir ziyaret gerçekleştirmişlerdi Kore'de. Ölü sayısının en az 119 olduğu söylenmekteydi Kore'de. Ve aynı şekilde on binlerce insanın da evsiz kaldığı ve böyle bir acil durum vakasında yaşandığı söylenmekteydi. Bunun hemen öncesinde, yani bu sel felaketinin hemen öncesinde de Kore'yi tamamen içine alan, hem güneyi hem de kuzeyi tamamen içine alan o yarımadada bir kuraklık dalgasının yavaş yavaş gelmeye başladığını ve büyük bir gıda kriziyle karşılaşmanın çok yakın olduğundan bahseden uyarılar da geliyordu. Bunları da paylaşmıştık ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında bu durumun bir araya geçtiği, hem sel felaketi hem de bu gıda krizinin bir araya geçtiği ve Kuzey Kore'nin çok acil bir şekilde içecek su ve gıdaya ihtiyacı olduğuna dair uyarılar geldi Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından. Evet, sadece Kuzey değil, başı belada olan Kore Yarımadası'nın bütünü de zaten kuzeyiyle güneyiyle en az 100 yıldan beri görülen en büyük kuraklığı yaşıyor. Ve sel ve kuraklık burada at başı. Yani çok endişe verici bir durum da orada var. Ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de işte Mısır'dan üretilen etanolle arabaları çalıştırmak durumu da var. Obama yönetimi de baskılar altında etanol için desteği, sübvansiyonu çekmek durumundaymış. Mısır kalmadı ki. Ve Midwest denen, Orta Batı denen yerde Guardian'ın bugünkü haberinde 2 Ağustos tarihli Susan Goldenberg haberi de çok daha önceki bütün kaygıyla dile getirdiğimiz haberleri doğruluyor. Diyor ki haberde, kuraklık hem Orta Batı'da güçlendi, daha da kötü hale geldi. Zaten artık 50 yıldan belki de daha da gerilere gitmek, toz çanağı denilen 1930'lara kadar geri götürmek de mümkün olacak. Ve son kuraklık haritaları giderek bu tahıl kuşağı denen bölgenin giderek daha fazla etkilendiği Kansas, Missouri, Nebraska, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde, 5 büyük eyalette diye inanılmaz bir rakam da var. %38'in üzerine çıkmış durumda. %38'i tamamen aşırı kuraklık içinde bulunuyor. Bunun tabii dünya spekülatörlerle birlikte, özellikle de iki büyük, Cargill ve Glencore gibi iki büyük dev şirketin, tekel şirketinin de muhakkak spekülasyonlarıyla beraber 2008'de gördüğümüz gibi ve ondan sonra da işte Arap Baharı'na yol açan 2011'deki durumlara gelmesini büsbütün artıracak, vahameti artıracak deniyor. Çok endişeyle ama dikkatle de takip etmemiz gereken bu Suriye'deki, doğudaki, Türkiye'nin doğusunda ve güneydoğusundaki kuraklığın da dikkate alınması şart. Çünkü oradaki ziraat odaları başkanları da açıkça söylediler ki tohum kesme durumu oluyor. Buralar facia. Her ne kadar Tarım Bakanı bir şey yoktur, bize bir şey olmaz dediyse de. Orman ve Su İşleri Bakanı'nın demecini de unutmayalım. Yani evet. Sadece İstanbul'un 2070'e kadar su sorunu olmayacağından kendisi bahsediyordu. Evet, bu arada tayfunlar da Tayvan'ı vurmuş. Saola tayfunu. Evet, Saola tayfunu hem Tayvan'ı hem Filipinleri hem de Çin'i vurdu aslında. Filipinler'de 26 kişinin ölümüne neden oldu. Tayvan'da büyük sellere yol açtı ve en sonunda haftalarda zaten selle mücadele eden Çin'in doğusuna doğru ilerliyordu bu tayfun. Tayvan Savunma Bakanlığı'yla kasırgayla mücadele etmek için 40 bin askeri görevlendirdiğini açıklamış. Ve rakamlar da gün geçtikçe artmakta bu Saola tayfunun neden olduğu ölü sayısından bahsediyor. Evet, Çin'in bütün kıyı bölgelerinin tehlike altında olduğu söyleniyor. Ve orada balıkçılık, pek çok başka şey var, faaliyet var, ticari faaliyet. Büyük bir yıkıma yol açmamak için önden tedbir almaya çalışıyorlar ama ne kadar tedbir alınabileceği de çok ayrı bir soru işareti tabii. Bunun üzerinde de uzun boyu durduğumuz için şimdilik bu kadar söyleyerek geçiyoruz ve bir ara verelim. Ondan sonra da devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9, haftanın son Açık Gazetesi burası. Burada yapılıyor ve bundan önümüzdeki haftada olmayacağımızı, bir haftalık bir tatile gireceğini de hemen bir kez daha söyleyelim. Ve hemen devam edelim. Çok yoğun hakikaten bir gündemden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli kararıyla Suriye iç savaşına müdahil olduğunu ve bunda da Türkiye'yi de kullanmış olduğunu günün ve belki de bu haftaların en önemli haberlerinden biri, birincisi hatta olduğunu söyleyebiliriz. İkinci bir önemli haber var. Suriye'yi müteakip Amerika Birleşik Devletleri silahların yasaklanması antlaşmasını, silah ticareti üzerindeki antlaşmayı da torpilledi ve batırdı. Bu da çok önemli bir gelişme. Yani hangisi, şöyle bir soru sorulabiliyor. Aktivistler New York Times meydanında, New York'un Times meydanında pardon, şu soruyu sormuşlardı diye yazmış Amy Goodman. Acaba muz ticareti mi, küresel muz ticareti mi daha ağır denetime tabi, yoksa savaş gemileri mi, uçak gemileri ve torpil şeyler mi, denizaltılar mı mesela, gemiler mi? Doğrusu yani askeri helikopter ya da AK-47 ticaretinin çok daha az denetlendiği apaçık ortada. Ve bunu önlemek için de işte Amerika Birleşik Devletleri'nin de baltalamasına kadar büyük bir şey devam ediyordu. Yalnız Çin'i de ve Rusya'yı da unutmayın. Star gazetesinin internet sitesinde Selçuk Acar'ın New York'tan bildirdiği bir haber var. Çok güzel bir giriş yapmış habere, şöyle diyor. ABD, Rusya ve Çin Suriye'nin krizi çözümünde olmasa da uluslararası silah ticaretinde uzlaştı. Birleşmiş Milletler'de ilk kez gündeme gelen silah ticareti anlaşması ABD, Çin ve Rusya'nın zaman istemesi sebebiyle imzalanamadı diyor. Evet ama öncelikle tabii Amerika başı çekti. Eğer Amerika böyle bir şey yapmamış olsaydı Çin ve Rusya'nın biraz daha zaman isteyelim demesi o kadar kolay mümkün olmayabilirdi diye düşünebiliyorum. Çünkü dünyanın en büyük silah taciri yani diğer toplam diğer bütün ülkelerinki kadar yüksek oranda silah ticareti yapan bir ülke Amerika Birleşik Devletleri. Tabii riyakarlık derecesi de ikiyüzlülük derecesi de insanın nefesini kesecek düzeyde. İnsan soruyor ne için zaman istiyorlar diye. 11 sayfalık basit bir metin aslında. Ve bir aydır insanlar toplanmıştı Birleşmiş Milletler'den gelen temsilciler. New York'ta bu metni hazırlamaya çalışıyorlardı. Evet, ve diyorlar ki daha zamana ihtiyacımız var diyorlar. Nobel Barış Ödülü sahibi Obama'nın ve aynı zamanda kendisi seçkin bir anayasa hukukçusu olan Obama'nın bütün kuralları aslında yerle bir eden kararlarından bahsediyoruz. Tabii şeyde yani nedir bu eğer şöyle bakıyoruz anlaşmaya silah ambargosu uygulanan ülkelere ihracatta bulunmayacaklar taahhüt ediyorlar, yükümleniyorlar ya da işte soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçlarının işlenmesini kolaylaştıracak durumlarda silah ihraç edilmemeli ya da uluslararası insani hukukun çiğnenmesiyle olmayacak diyor. Bu kadar. Bu ne zaman istiyorlar? 90'dan fazla ülke toplandı. Bir aydır bunu toplanıyor. Ve insan hakikaten edep yahu demek zorunda da kalabiliyor doğrusu. Her gün 2000 insan ölüyor silahlardan ve bu şey de demiş Susan Nossel Uluslararası Af Örgütü'nden bu Obama yönetiminin insanın beynini durduran bir korkaklığı demiş. Son dakikada döndü ve küresel bir silah ticaret anlaşmasını engelledi demişler. Bir soru sorabilir miyim acaba? Tam buyursunlar. Şimdi uzaktan bir örnek vereyim de bizim de başımız derde girmesin radyo olarak. Şöyle bir örnek vereyim size. Sri Lanka yönetimi Tamil gerillalarına karşı insansız hava araçlarına sahipler ve bu insansız hava araçlarının silahları yok. Ama işte Sri Lanka yönetimindeki başbakan ve heyeti de Amerika'dan bu insansız hava araçlarını silahla doldurmak istiyorlar. Artık silahlı hale getirmek istiyorlar ki havadan böyle bu çeşit operasyonlar yapılabilsin. Daha önce mesela Sri Lanka'da şöyle bir olay oldu diyelim. Bir sınırda kaçakçıların geçtiği bölgede yine Tamillerin yaşadığı bir bölgede kaçakçıların geçtiği bir bölgede bu istihbarat bu insansız hava araçlarından sağlandı. Ve ondan sonra tekrardan uçaklar tarafından vuruldu. Şimdi Sri Lanka yönetiminin istediği şey de bu uçakları kaldırmamak doğrudan hem gözlem aldığı istihbarat aldığı bilgiyi doğrudan kullanmak ve bu şeyleri yok etmek. Kendi terörist olarak gördükleri şey unsurları yok etmek. Şimdi Amerika bunu verebilecek mi bu anlaşmaya göre? Yani bunda herhangi bir pürüz yaşanacak mı? Yani geçmişte olduğu gibi aynı şekilde ticari prosedür devam edecek mi? Eğer anlaşma geçmediyse eskiden ne oluyorsa aynen devam edecek. Hiçbir değişiklik olmayacak maalesef. Yani bunu eleştiren Obama yönetimini inanılmaz bir korkaklıkla ve ikiyüzlülükle suçlayan kişinin Susan Nossel'ın da aynı zamanda yakın zaman öncesine kadar daha önceki işini biliyor musun? Nedir efendim? Yakın zaman öncesine kadar çalıştığı yer Amnesty International Uluslararası Af Örgütü'nden önce Hillary Clinton yönetimindeki Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı görevlisiymiş. Pek böyle değişen bir şey olmayacak galiba bu şeye göre, yasaya göre. Sadece bu Suriye olaylarıyla alakalı olarak odaklanılacak bir nokta var. Bir ambargo uygulandığı zaman Rusya gibi silah satalım mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Arap ülkeleri gibi el altından hafif öldürücü olmayan silahların satımı gibi hususlar tartışılıyor. Evet, ama olayın çürümeyi artıracağı şüphesiz. Yani her türlü kuralın, düzenlemenin giderek hiçe sayıldığı bir ortama doğru da gidilmesi. Yani meselenin değerler açısından etik ve ahlaki çöküşü göstermesi açısından çok önemli bence. Yani kurulmuş olan uluslararası asgari düzeni bile artık çürüten ve dağıtmaya yönelen bir durum var. Aynı şey, aynı terbiyesizlik. Mesela Avrupa Birliği'nin karbon planı vardı. Yani uçakların uçuşunda bir karbon emisyonlarının parasını ödemesi gerekiyor bütün uçakların diye bir kural var. Şimdi onu da hatırladım. Birkaç gün önce Guardian gazetesinde çıkmıştı. Hemen bulup ona da baktım. Susan Goldenberg'in bir başka haberi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kongre kararı, meclis kararı çıkıyor. Avrupa Birliği'nin bizim uçaklara uygulayamazsınız bunu. Burada bir haksızlık var diye. Gerekçesi de ne? Amerika arada da Asya'dan da bazı hava yolları da katılmış Amerikalılara. Avrupalıların bu emisyon planı karbonu küresel ısınmayı önlemek için adil değildir. Çünkü uçağın havadaki geçirdiği bütün zamanı hesaba katıyor. Sadece Avrupa ülkelerinin üzerinde geçirdiği zaman için alsaydı bu vergi olurdu diyor. Ama yani dolayısıyla karbonun dünyayı küresel ısınma sera gazlarıyla mahvetmesinin sadece Avrupa ülkeleri üzerindeki siyasi sınırlar üzerindeki hava sahasındakini hesap edelim. Amerika'dakileri ve diğer dünyanın üzerindekileri hesap etmeyelim. Dünya yanarsa yansın bize ne anlayışı var. Bu da Amerika'nın son numarası diyebiliriz. Son olarak da Jill Stein'ın Yeşiller Partisi'nden 2012 başkanlık adayı olarak seçilen Jill Stein'ın Philadelphia'da tutuklandığını söyleyelim. Başkan yardımcısı adayı Sherry Honkala ile beraber. Çünkü 50 aktivist federal ulusal mortgage derneğinin ofislerinde baskın yapmışlar ve milyonlarca insanın hayatını, pardon, evini kaybettiği, milyonlarca insanın da evini kaybetmek üzere olduğu bir durumda demişler. Biz de bunu protesto ederiz diye. Fannie Mae diye bilinen bir kuruluş bu. Onun ofislerinin önünde bir sit-in yapmışlar. Suçları bu. 50 kişilik bir aktivist grubu. Oturma eylemi. Oturma eylemi. Yani zemin kattaki bir banka binasının önünde birkaç saat polis sonunda dayanamamış. Bu ne oluyor diye Stein'ı ve başkalarını da tutuklamış. Defiant trespassing dedikleri, yani kanun nizam dinlemeden başkalarının mülküne tecavüz gibi bir şey suçlaması varmış. Çok enteresan aslında. Jill Stein de Harvard mezunu bir doktor ve kuvvetli bir aday. İşte böyle bir gelişmeler var. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akıl almaz, yani dünyadaki akıl almaz bulunan olayların sonuncusunu da dün yapmıştık ama iki kelimeyle dönelim. Bu hastane, Davut Hastanesi şeydeki, evet, Afganistan'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bu projelerin, yani genel manadaki Afganistan'ı tekrardan kalkındırmak gibi bir projenin en önemli propaganda ayaklarından bir tanesiydi bu Davut Han Hastanesi. Böyle, ve gayet göz önünde tutulan ve büyütülen bir projeydi. GATA muadili bir şey, yani bütün askerlerin, subayların ve aileleriyle birlikte tedavi gördükleri ve iftar kaynağıymış. 11 milyar dolardan da fazla yılda bir eğitim programının parçasını filan oluşturuyor. Bunun yönetimindeki General William Caldwell diye bir adam, general yönetiminde doktorlar isyan etmişler, burada olan askeri doktorlar filan isyan etmişlerdi çünkü yani yiyecek yokmuş, barınma yokmuş, bakım yokmuş ve burası GATA gibi bir yer. Ya yani insanlar açlıktan ölüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en zengin ve güçlü ülkesinin şeyinde organları, yani sabah sabah şimdi konuşmak ne kadar yerinde bilmiyorum ama söylemek de lazım yani. Yerlerde farelere yem olan organlardan ve kurtlanan yaralardan bahsediyoruz. Bu ya, Amerika'nın göz bebeği hastanede oluyor. Anestezisiz, anestezi olmadan bağıra bağıra yapılan ameliyatlardan bahsediyoruz. Karşılaştırıldığı örneğin de Auschwitz kampı olduğunda tekrardan belirtelim isterseniz. Evet. Ve bunun hepsini danışman, eğitmen, hoca olarak haddi hesabı yok. Herkes gelmiş gitmiş, hiçbir şey söylememiş Amerikalı yetkililer, denetçiler burada. Ve sonunda whistleblower denen işte oyun bozanlar söylemişler. Ama o zaman da komutan demiş ki katiyen söyleyecek bir şey yok. Söyleyin bana kendisi Bill der demiş. Kim? Obama. Obama kendisine Bill diye, William'a Bill demiş. Yakın dostuymuş yani. Yani Goebbels'le Göring arasında bir şey takıntısı da mesaj vermekle, iletişimle ilgiliymiş. Küresel stratejik iletişim stratejisi kurmuş. Dünyayı öyle kurtarmayı düşünüyormuş bu general ve çok önemli bir general yani. Yani şu anda Amerika'da, Afganistan'da değil artık şu anda Amerika'daki en önemli, yani olağanüstü hal ilan edilse onun başına gelecek adam gözüyle bakılıyor. İşte Afganistan'daki bu misyonda milyarlarca dolarlık ödeneğin, Amerikalı ve müttefik güçlerden gelen bu para yardımının ya da o gidecek paraların nereye gideceğini belirleyen ve doğrudan sorumlu olan kişilerin başında geliyordu bu generalde. Fakat bu sefer cezalandırmayı başaramayacaklar galiba, whistleblower denilen bunları ihbar edenleri. Çünkü çok kuvvetli, kendileri de ikisi emekli, biri halen muvazzaf asker, hukukçu ve böyle bu gibi önemli konumlardalar ve susmayacaklarını belirtmişler. Gayet cesur bir şey ama bakalım William adamın divan-ı harbe verilmesi lazım aslında ve ağır müebbet hapse filan çarptırılması gerekiyor. Bakalım ne olacak? Beklemiyorum böyle bir şey. Tahmin de etmiyorum ama tabii burada Türkiye'den de hiç bahis olmaması, ya İSAF'ın bir parçası bütün bunlar. Evet. Yani NATO güçlerinin ve Türkiye'nin de en azından bu adını kısmen de olsa lekeleme ihtimali olan olaya karşı bir tepki göstermesi lazım. Ama bunlarla uğraşmıyorlar. Evet, Türkiye'de. Dediğiniz gibi aslında bakalım yargılanacak mı yargılanmayacak mı, ama benim asıl korkum bu whistleblower'la alakalı. Biliyorsunuz bu WikiLeaks'e aktarılan bir görüntü vardı. Irak'taki bu insansız hava araçlarıyla, evet, yapılan çatışmaların görüntüsü. Ve aynı zamanda Irak'taki savaşların hangi kayıpların nerede verildiğine dair bütün askeri dataların WikiLeaks'e aktarılması durumu vardı. Yani bunun üzerinden çok fazla haber yapıldı ve gayet şeffaf bir hale getirildi Irak'taki savaşın ne olduğu ve neler olacağı. Bunu yapan kişi de whistleblower Bradley Manning'di. Bradley Manning şu anda çok ağır şartlar altında yargılanıyor ve hapis cezası da çok ağır şekilde çekiyor. Yani Amerika'nın da bu whistleblower denilen kavramı ne şekilde özümsediği, cezayı whistleblower'a mı yoksa bunu yapan kişilere mi vereceği de... Evet. Yani ya açık, eski örneklerden anlaşılıyor galiba. Kan kavanozları ortalıkta açıkta dolaşıyormuş. Daha ne diyeyim sana? Hijyen sıfır, sabun yokmuş hastanede. Milyar dolarlık, milyarlarca, milyonlarca dolar sadece o hastaneye. Yüzlerce milyon dolar harcanmış. Ve işin içinde bir de rüşvet var, onu da unutmayalım. Yani mesela bir Afgan askerinin oraya geldiği takdirde yaralanmış. Yani Amerikalılarla beraber savaşıyor ve yaralanmış. O helikopter görüntüleriyle beraber getirilmiş hastaneye ama çıkamıyor. Çıkabilmesi ve tedavi görebilmesi için para lazım. Akrabaları bu sefer, annesi babası tarlaları satıyor, senetlere bağlıyor ve ondan sonra kendilerini senetlere bağlıyor. Ondan sonra bu kazandıkları paraları doktorlara veriyorlar doğrudan, yasal olmayan yollarla. Ve hastalarına tedavi görüp o hastaneden bir an önce çıkmasını sağlıyorlar. Evet. Bu da işin başka bir boyutu. Peki, şimdi bütün bunlar da konuşulmuyor. Türkiye'de konuşulan şey, önemli konuşulan şeyler var. Bir tanesi Ergenekon davasında tarihi bir gün var ve tanık sıfatıyla ifade veren emekli Orgeneral Özkök, Hilmi Özkök, eski Genelkurmay Başkanı, Ergenekon duruşmasında ifade verdi ve 2003 tarihinde kuvvet komutanlarının muhtıra lafı ettiklerini ilk kez açıkladı. Bu gerçekten tarihi bir açıklama. Alper Görmüş bu yönde soru sorulursa bu şekilde açıklama yapabileceğini tahmin ettiğini de yazmıştı birkaç defa. Onun dediklerinin doğru çıktı ve evet, Özkök 3 Aralık 2003'te karargahta muhtıra kelimesinin telaffuz edildiğini doğrulamış. O söz söylendi. Bir teklif değildi, muhtemel hareket tarzlarından biriydi demiş. Her zamanki sakin üslubu içinde. Tabii bunu farklı şekillerde yorumlamak mümkün. Hürriyet gazetesi de zaten muhtıra sözde kaldı diye geçiştirmiş bence. Amiral gemisi biraz ayıp etmiş. Çünkü eski Genelkurmay Başkanı bizzat bu muhtıra sözü kullanıldı dedikten sonra bunun zaten sözde kalmaması halinde bunları konuşacak durumda olmayacaktık zaten. Bunu konuşma şansımız hiçbirimiz burada olmayacaktık. Hürriyet gazetesinde herhalde bunu yazma şansı da farklı nitelikte olacaktı izin verildiği ölçüde. Çünkü evet, darbe böyle bir şeydir zaten. Sabah gazetesinde de ilginç bilgiler var. 2004 yılı baharında bir vasıtayla bir CD geldi diyor kendisi. İçinde ay ışığı, yakamoz gibi sunumlar vardı. Meşru bir belge olmadığından işlem yapmadım demiş açıklamalarında. Bu da sözde kalmış. Evet, bir de şöyle bir durum var. Bu da bilgisayarda CD'de kaldı. O CD'de zaman, kaldı. Göre. Evet. Biri sözde, biri yok, bu CD'de. Fıkra'da kalmış. CD'de değil. Fıkra'da şöyle oluyor. CD'lerde doğru da olabilirdi. Yanlış, CD'dekiler doğru da olabilirdi. Yanlış da. Bu nedenle aslarımla paylaşmadım. Bazen bir fıkra ya da espriyle, bazen açıkça bu konudan haberdar olduğumu ifade ettim demiş. Evet. CD'nin içerisindekiler hakkında. Yalnız bu fıkralar ve esprilerle ya da sözlerle diyelim yüz binlerce insanın hayatı derinlemesine etkilenmekte. Kimileri hayat en değerli temel haklarını, yaşama hakkını kaybettikleri gibi kimileri de en yakınlarının korkunç durumlarda, işkencede dahil olmak üzere kaldıklarını görüp toplumsal dokunun çözülmesine yol açacaklardı. Yani darbeden bahsediyoruz. Türkiye'de demokrasi kültürü maalesef bir türlü hep beraber yerleştirmeyi tam başaramadığımız için bunun böyle mesela kocaman bir ana akım gazetesinde sözde kaldı diye geçiştirilebiliyor. Sözde kaldı dediği şey milyonlarca insanın hayatını karartacak bir askeri darbe, yeryüzünün en korkunç şeylerinden biri, demokrasinin, özgürlüklerin tatile alınması ve bunu sözde kaldı diye geçiştirilebiliyor. Neyse, bunu da geçelim. Bir de şeyi konuşalım. Çatışmalar var. Devam eden Güneydoğu Anadolu'da. Evet. 30 yılın en kötü günleri diye verilmiş bir gazetede Ömer Oğuz'un Şemdinli'den bildiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK'nın 10 gündür çatıştığı Şemdinli'nin tedirgin ve dumanlı merkezinden bildiriyor. Her yanı zırhlı araçlarla tutulmuş, top sesleri dinmeyen, bombalanan yerlerin dumanı merkezden rahatlıkla görünen, köyleri boşalmış Şemdinli'nin insanları o halden beter dedikleri ortam. Bunu anlatıyorlar hakikaten. Ölü sayısı belli değil. Siirt'in Eyruh ilçesindeki jandarma karakoluna da bir saldırı düzenlenmiş. Burada ölü sayısı belli. Bir askerin hayatını kaybettiğinden belirtiliyor. Aynı zamanda muhtelif saldırılar da var. Tren hatlarına saldırılar vardı. Evet, yani 30 yılın en kötü günleri denmesi, eğer bu doğruysa tabii bilemiyoruz, değerlendirme yok çünkü şeffaflıktan da yoksun. Ne gazetelerde doğru dürüst bilgi geliyor ne de hükümetten ve yetkililerden bir açıklama geliyor. Fakat bu doğruysa 30 yılın, yani Türkiye'nin yakın tarihinin en kötü 30 yılından bahsediyoruz. Onun en kötü günleri ise durumun vahameti tarif edilemeyecek düzeyde demektir. Yani çok, on binlerce kişinin kaçtığı, köylerin boşaltıldığı haberleri de var. Hakikaten de bir tek fotoğraf bile sayısız zırhlı aracın bulunduğu dumanlı bir yer fotoğrafı var. Öte yandan da bir de neler konuşuluyor, neler konuşulmuyor dersek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerine karşı da başbakanın tavır aldığını, yani kendisine bazı sorular soran, özellikle de işkenceci bir terör şefi Sedat Ay'ın tayin edilmesi ile Selim Ay'ın, Sedat Selim Ay'dı değil mi adı? Evet. Onların, S diye geçiyordu. Pankartlarda kısaltılmasıyla. Evet, SS diye kısaltılmıştı. Selim Ay'ın bütün çok sayıda insanda büyük bir cesaret örneği göstererek tekrar, zaten konuşanlar da olmuştu, tekrar ifadelerini tekrarladılar. Onu teşhis ettiklerini, çeşitli işkence ve insanlık dışı muamele yaptıklarını söylediler. Fakat mesela Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, MKYK toplantısında, Şemdinli'de birçok ölüm olduğu söyleniyor diyen AKP kurucusu Ayşe Bühürler'e çıkışmış. Yok öyle şey. Kaynağın ANF mi diye. ANF yasaklı değil mi? Kürtlere yakın bir şey mi? Haber kanalı. Ajansı. Ve internet sitesi de yasaklı. Girmesi mümkün olmayabilir. Mecliste giriliyor mu acaba? Bilmiyorum. Ama Şemdinli ile böyle şey yapmış Melih Altınok'un, Melih Altınok'un bildirdiğine göre taraftan işkenceden mahkum olan, ayrıca ahimde mahkumiyet getiren Selim Ay'ın yaptıklarının 15 yıl sonra tartışılması için de manidar demiş. Yani neden şimdi sorusunu, en tipik Türkiye'de en çok kullanılan klişelerden birine başbakanın da başvurmuş olduğu görülüyor. Neden şimdi sorusu. Yani neden şimdi olmasın ki? Niye manidar olsun ki? Ve terfiyi sorgulayan AKP Grup Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı'ya da kızmış. Onu da azarlamış mı bilmiyorum ama Melih Altınok'un haberi bu kadar. Yani daha fazla vaktimiz de olmadığı için, bir de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tanrı Kulu Sezgin, Selim Ay'ın karıştığı işkence ve tecavüzün üzerinden 15 yıl geçmesi başbakanın dediğinin aksine atamayı meşru kılmaz demiş. Zaten bir hukukçu kendisi de. Vaktimizi doldurduk ama haber takip adına iki habere de vurgu yapmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Sürgü'de, Malatya'nın Sürgü ilçesinde yaşanan olaylar. Sürgü'de olay şu şekilde devam ediyor. Bu beldede Alevi ailenin saldırıya uğramasına ilişkin yapılan soruşturmada aralarında olayları başlatan kişi olarak ön plana çıkan Ramazan davulcusu Mustafa Eyşin'in de bulunduğu 23 kişinin gözaltına alındığı haberi var. Serkan Bingöl'ün haberinde Mustafa Eşi ise kamu barışına karşı suçlar kapsamında tutuklandığı belirtilmiş. Bir diğer haberde, evet, bunu nasıl yorumlayacağız? Davulcu da tutuklandı nihayet mi, yoksa sadece davulcu tutuklandı mı? Bir anette sadece davulcu tutuklandı diyordu, fakat burada Alevi evli ailesine, evine saldırıda bulunduğu iddia edilen 23 kişinin gözaltına alındığı söyleniyor ve 22 nasıl? Kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Evli ailesi mi gözaltına alınmış? Yok, hayır, bu aileye saldıran ne geçiyor burada? Hmm. Evet, sadece o alınmış. Bir diğer haberde Siirt Belediye Başkanı Selim Sadağ'ın bir konuşmasındaki sarf ettiği sözler nedeniyle başkanlığının düşürmesine karar veren Danıştay'la alakalı, 10 aylık hapis cezası nedeniyle Selim Sadağ'ın belediye başkanlığını düşüren Danıştay 8. Dairede düşünce terör suçu olamaz itirazı dikkate alınmadığı haberi gelmekte. Bu olayın da detayları Adnan Keskin'in haberinde. Evet, bu da dehşet verici haberlerden biri. Maalesef saati tamamladık, çok yoğun bir gündü. Hepsi de istisnasız, hepsi iç karartıcı haberler de diyebiliriz. Ama ben iyi haberi sona sakladım. Perişan olacaksın duyunca sevinçten. İstanbul'a bir havalimanı daha yapılıyormuş. Ağustos ayında ihaleye çıkıyormuş. Tam ihtiyacım olan haberdi bu. Evet, Avrupa yakasında ve Karadeniz kıyısına yakın yerde olacakmış. Hadi, iyi yaşadın. Açık Gazete. Listen here. I'm totally together. World Groove Radio. Dünyadan groove tanımları. Cumartesi günleri 22'de 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayıp sunanlar Dabdil ve Mark. There's a wonderful comment by the French historian Jacques Bainville. Les choses n'ont jamais marché bien. Things have never gone well. That's true of most of human history. The fundamental difference in our time is that we live in an age which has been called the Anthropocene Age, the first age in which human beings can actually alter the natural world. 7 billion people and rising, global warming, energy, water, resource shortage, mass migration flows, pandemics, all these global challenges which require what I call global collective action. Açık Radyo. Açık Gazete. Accustomed to her looks, accustomed to her voice, accustomed to her face. Accustomed to the trace of something in the air, accustomed to her. Evet, Tony Bennett, Count Basie Orkestrası eşliğinde I've Grown Accustomed to Her Face, My Fair Lady müzikalinden de bildiğimiz bir parçayı kendine özgü üslubuyla yorumladı Tony Bennett. Asıl adı Anthony Dominic Benedetto, 3 Ağustos 1926'da doğmuştu. Çok uzun ve verimli bir kariyeri var Amerikalı. Önce popüler müzikte adı geçiyordu ama daha sonra caz standartlarında, caz dünyasında da usta yorumlarıyla çok büyük bir şöhrete de kavuşmuştu. Hala da sağlam gidiyor. Hatta İstanbul'a da konser verdi geçen sene galiba. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Evet, Tony Bennett'in doğum gününü bu şekilde dedik. Bu arada Estonya'da Tallinn'de bulunuyor sizin öneyi ve bir bağlantı kurmakta ufak bir zorluk oldu. O yüzden de biraz gecikmeli olarak giriyoruz. Sizin öneyin üzerinde son birkaç günden beri de yazdığı yazılarda da devrim, hatıra, hafıza, sol için imkanlar gibi bir programda Tallinn Üniversitesi'nde takip ediyor. Evet, onunla bu konu üzerinde şimdi bağlantı oldu galiba, değil mi Mert? Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın Sezin Hanım. İyiyiz. Merhaba. Tallinn'den galiba bu seyyare bu sefer kuzeylerde dolanıyor. Kuzey yörüngesinde. Valla olağanüstü yoğunlukta bir haberler bütünü içinde iz sürmeye çalışıyoruz. Biraz da senden bilgi alalım. Nasıl kurtulacağız? Valla şimdi belki ölçeği küçültmekte fayda var. Çünkü Estonya'ya tabii ilk geldiğimde Estonya Tallinn'de zaten hani Türkiye ölçeğinde baktığımızda minicik bir şehir, adeta bir mahalle gibi görebiliriz hatta. Ondan dolayı bu oldukça ufak ülkede, ufak çaplı ülkede birdenbire insan fark ediyor ki kendi aslında o yoğun gündem, fazla yoğunlaştırılmış gündem nedir? Yani nelerle uğraşıyoruz? Biz neleri büyütüyoruz, neleri büyütmüyoruz gibi. Büyütülecek pek çok şeyi büyütmüyoruz aslında herhalde. Ve büyütülecek şeyler gözden kaçıyor belki bu yoğunlukta daha çok. Yani şimdi baktığımızda mesela Estonya'da ufak şeyler üstüne insan çok daha ciddi şekilde düşünme fırsatı buluyor. Mesela işte hepimizin kızdığı bir takım olaylar vesaire, işte polis şiddeti üzerine mesela. Türkiye'de bu haberleri okuyoruz ve üstünden geçiveriyoruz. Belki o an kızılıyor vesaire ama hemen gündem onu adeta dalga gibi bir anlamda içine alıyor. Ondan sonra başka bir şey çıkıyor, ona kızıyoruz ve o unutuluyor. Estonya'da benim hani şimdiye kadar kendim de hep büyük ölçekli şehirlerde yaşamış olduğum için kendi çapında yani en az 2-3 milyon nüfusu. Şimdi Estonya'ya baktığımızda 1.3 milyon nüfusu var toplam, yani bütün Estonya'nın. Ne kadar? 1.3 milyon. Evet, yani bir İstanbul'un bir semti bile zor olur yani. Evet. Ve burada birdenbire işte Estonya politikası tartışıldığında, konuşulduğunda, ki buna zaten daha sonra geri dönmek istiyorum, bu devrim bir anlamda, devrim nasıl hatırlanıyor burada da, işte Sovyetlerden kopuş dönemi devrimi vesaire, onu ayrıca bir başka program ayırarak bence konuşalım. Ama ya Estonya'nın hani bugünkü politikasında oturup insanlar anlattıklarında birdenbire acaba ben Türkiye'den mi bahsediyorlar? Yani çünkü her şey Türkiye'ye aslında pek çok işte bu bir anlamda popülizmden şikayet, işte ekonominin vesaire, işte insanların ezilmesinden şikayet, işte ki siyasi kutuplaşmalardan şikayet. Bunlar çok benzer motifler aslında. Bahsedilen kişiler değişiyor ama dile getirilenler, hatta da dün de Tallinn'de bayağı bir sivil toplum ziyareti yapma fırsatı oldu. Orada bizden bir Türkiye'deki sivil toplum mu var karşımda diye dile getirilen şikayetler, dertler neredeyse aynı gibi. Aynı cümleler kuruluyor. Ondan dolayı ilginç de bir kontrast bu, çünkü bir çok küçük, demin de söylediğin gibi, ta kuzeyde bir Baltık ülkesinden bambaşka, tamamen coğrafi olarak da, tarihsel ve sosyal olarak da bambaşka koşullarda bir ülkeden bahsediyoruz, bir bölgeden, ama böyle aynı ortak şeyler olabiliyor demek ki. Tabii, yani motif olarak aslında dünyanın sorunları birbirine çok, evet, benziyor, evet, bir anlamda. Dünyanın sorunları derken, benim Latin Amerika tecrübem olmadığı için, Asya tecrübem olmadığı için, hani birdenbire dünya derken bizim kendi dünyamız diyelim, yani bu yakın ölçekli Avrupa coğrafyası ve Orta Doğu coğrafyasına doğru uzattığımızda onu. Aynı problemler aslında farklı şekillerde kendini ortaya koyuyor. Problemlerimiz çok ortak fakat düşünceler, dünyalar çok ayrı. Ve özellikle de Türkiye kendi küçük dünyasında çok fazla dert edindiği için, çünkü işte bu çok çok uluslu bir okuldayım ben. Şimdi Venezuela'dan insanlar da var, ondan sonra işte Avrupa'nın her tarafından var, Amerika'dan var, Hong Kong'dan var mesela. Ve yani böyle bir ortamda olduğumuz zaman birdenbire hani insanlar aslında Türkiye'yi hiç bilmiyoruz, hiç bilmiyoruz dedikleri halde çok şey biliyorlar. Herhangi bir şekilde takip eden Türkiye'den insanların bile kaçıracağı ayrıntılarla Türkiye aslında insanlar tarafından biliniyor. Ama biz tabii Türkiye kamuoyu olarak dışarıyı ne kadar biliyoruz, Türkiye sınırı dışarısını, o bir soru işareti tabii. Ondan dolayı problemlerin bu anlamda ortak karşılaştırmalı tartışmasının tabii çok büyük yararı var. Ve işte ölçeği küçültmek derken, işte dediğim gibi Türkiye'nin birdenbire Türkiye Estonya ölçeğinde bakıldığında tabii aynı motifler tartışılsa da sorunların ölçeği çok büyüyor. Birdenbire öyle şey devler ülkesine gelmiş gibi oluyorsunuz Türkiye'ye aynı şeyleri uyarladığınız zaman. Ve tabii bunları da katlayarak çoğaltınca ölçeği, o zaman aynı zamanda sorunlar da çoklaşıyor. Türkiye'nin birçok yerinde birçok sorun var ve bu birçok sorunu da biz fena halde atlıyoruz aslında. Yani mesela sivil toplumun problemleri diyelim. İşte burada o bayağı bir tartışılıyor, konuşuluyor vesaire. Bir kamuoyu da problemi aynı zamanda. Veyahut da işte bir anarşist gruptan bahsedildi. Küçük bir ölçekli bir öğrenci grubu. Bu grup, Estonyalı bir grup bu, Tallinn'de. Bir 10 kişiden falan oluşan ufak ölçekli, işte birazcık anarşistler derken Rusya'dan arkadaşlar çok enteresan bir şey yaptı, tanımlama yaptı bu öğrenci grubu için, anarşist öğrenci grubu için. Çok şirinler. Anarşist gruba şirin demek, hani Rusya ölçeğinden bakıldığında şey... Evet. Çok sevimli şeyler yapıyorlar, işte hayvan hakları, işte çevre falan, işte et yemeyelim, bilmem ne yapalım, vegan nasıl besleniriz, bu konularla uğraşıyorlar. Böyle anarşist mi olur, anarşist dediğin kırar döker parçalar, evet, bir Rusya bakış açısından ve onlara şirin dediler. Evet. Bu durumda, yani Rusya'da öyle bir vahşi insan hakları ortamı var ki, onun tepkileri de, kızgınlıkları da tabii sertçe, şiddetle ortaya konuyor. Evet, bu özellikle de son Riot Girls neydi şeyin adı? Pussy Riot. Pussy Riot'ın başına gelenler de gösteriyor Rusya'daki durumunda şarkı söyleyen kızlar alt tarafı yani. İşte çok okunmayan, yazılıp çizilmeyen şiddet de var işte Rusya'da. Rusya'nın içinde dahi tabii fazla üstünde durulmayan. İşte bu anarşist gruba mesela işte Rus arkadaşların şirin demesinin sebebi dediğim gibi bu şiddet olsa da bizim çok da farkında olamadığımız aslında. Orada şimdi şöyle bir şey var. Estonya'da bu grup işte İsveç'e mesela çeşitli aktivitelere katılmaya gittiğinde vesaire ve bir kürk dükkanının önünde işte megafonla bağırdığı için kürk almayın, kürk almak işte böyle kötü falan filan gibi polis onları takibe alıyor. Ve ondan sonra bu İsveç'teki bir gösteriye katılıp gittikten sonra da bu grubu Estonya gizli polisi biraz tehdit eder bir havaya giriyor. Yani bir daha yurt dışına gitmenize engel oluruz. Siz kara listedesiniz gibi. Ne öyle, ve kürk bunun üzerine bu 10 kişilik grup işte bu durumu medyaya haber veriyor ve bu Estonya çapında bayağı bir olay oluyor. Yani nasıl böyle bir şey yapılır vesaire diye. İşte mesela bu bir örnek. Fakat Türkiye'de öğrencilerin başına ne geldiğini düşününce herhangi bir gösteriye katıldıkları veya katılmadıkları, sadece kenarından geçtikleri için bu durumda işte yani neler tartışıyoruz sorusu önemli oluyor. Evet, bu noktada galiba Estonya polisi şirin oluyor anarşistlerden daha ziyade. Evet. Yani şimdi gel tehditleri de yani bir daha şey böyle yaparız falan sizi gittiler gibi bir şey oluyor. Tabii Türkiye'de o işin içine en azından bol bol biber gazı giriyor. Hiçbir şey girmese. Onun için ama evet, bu dediğim yani gibi. Yani Fransa'dan işte gelip burada öğrenci takasıyla gelip ondan sonra da gösteriye katıldı diye hapiste sürünen kız var. Daha ne olacak yani? Daha ne olacak, hakikaten çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Fakat işte bunları yeterince tartışamıyoruz Türkiye'nin o toz duman gündeminde. Bu bence önemli. Büyütülmesi gereken şeyleri kaçırıyoruz o büyük ölçekte. Tablonun bütününü görmekte zorlanıyoruz bazen. Türkiye kamuoyu olarak diyorum yani biz derken. Ve bu ortamda tabii bir de çok enteresan bir tartışma oldu. Teorik olaylara bakış açısı, hani güncel gelişmeleri hep üzerine konuşuyoruz ama Chantal Mouffe ve Ernesto Laclau ile burada bu okulda ders veriyorlardı ve onlarla tartışma, konuşma fırsatımız oldu epey. Ve her ikisi de felsefeci değil mi? Evet, ikisi de teorisyen ve Marksist teoriden işte gelen. İşte Althusser'in öğrencisi Muf zaten. İşte Ernesto Laclau da Hobsbawm'ın tavsiyeleriyle üniversiteye girmiş İngiltere'de biri. Öyle diyelim. Fakat o gelenekten sonra solla ilgili arayışları çok post-Marksist şekilde mi diyelim artık ona da diyemeyeceğim. Marksistinden çok da koparak aslında bir anlamda sol nereye gider, ne yapabilir üzerine tartışıyorlar, düşünüyorlar. Ve işte sol hareketleri bugün için herhangi bir sol hareketin işte bir ben parti yöneticisi olsam alıp da görüşlerini değerlendiririm, öyle diyeyim. Öyle bir yol haritası sunuyorlar. Çünkü gayet teoriden de artık kopup bence teoriyi geçip bir tamamen adım adım şu şu şu yapılmalı gibi parti programı gibi bir şey ortaya koyuyorlar. Tabii bu da beni aslında tabii hayal kırıklığına uğratıyor. Bu şekilde bir çünkü teori aslında ilham vermesi lazım ve programların ona göre oluşturulması lazım ama tabii Mouffe ve Laclau'nun belki de birazcık aşırı sağ hareketlerin karşısındaki huzursuzluğu, sabırsızlığı aslında ona karşı bir formül üretiyorlar bence özellikle. Bunda da haklılar Avrupa geneline baktığımızdaki duruma. Bir anlamda son dönemde ortaya çıkan lidersiz hareketlere karşı da tepkililer. Çünkü onların bir yere gideceğini düşünmüyorlar. Halk hareketlerinden bahsediyorum. İşte keza Chantal Mouffe işte Mısır'da olanın bir devrim olduğunu düşünmüyor mesela. Sadece bir ayaklanma olarak niteliyor. Şimdi bu da ya yani bunları dinlerken ben tabii ki ve solun işte kurtuluş çaresinin popülizm olduğunu bir anlamda işte o popülizmi gerçi halka inmek, halkın hislerine, hisleri de çok önemli burada. Sadece düşünceleri ve istekleri değil. Hislerini bir anlamda yakalamak, isteklerine işte tercüman olmak ve bunları karşılamak gibi görüyorlar. Ve işte bunu sağ çok daha iyi yapıyor ve aşırı sağ özellikle bunu, bu rolü solun elinden çalıyor diyorlar. Burada tabii ben hayal kırıklığına uğradım şahsen, çünkü bir anlamda lidersiz hareketler belki de şu an tahayyül edemediğimiz şekilde, öngöremediğimiz şekilde dünyanın geleceğini gösteriyor aslında. Belki evet, ben de aynı fikirdeyim. Yani Laclau ve Mouffe için şeyi de yazmışsın, Solun Kurtuluşu Popülizmi başlıklı yazında da sol bu heyecanı, hayatı kavramayı, kapsamayı ıskaladı diye ya dediler diyorsun. Belki de ıskalayan Laclau ve Mouffe olabilir mi diye de düşünmedim değil doğrusu. Uzun. Kesinlikle ki, yani son derece işte zaten bu yorumu da yaptım ben okulda. Çok özellikle ihtiraslar, arzular, duygular bunların üzerinde çok duruyorlar. Tam kullandıkları kelime İngilizce passion, o bir anlamda canlılığı ve arzuyu ele geçiremiyor sol diyorlar. Fakat kendi yaptıkları argüman pek de duygu ve his ve uyandıran şekilde değil. Gayet kendileri rasyoneliteye, bir anlamda solun devamlı rasyonel bakış açısına, birazcık da duygusuz ve hissiz adeta konulara hijyenik ve entelektüel üst seviyeden yaklaştığını düşünüyorlar. Bunu derken kendileri bence aynı tuzağa düşüyor. Son derece parti programı tarzı bir formülasyonla ortaya çıkarak. Bir anlamda belki önümüzdeki dönemde işte aşırı sağ hareketler böyle yükselirken sabırsızlıklarında ve sonuç görmek istemelerinde haklılar. İşte İspanya'daki işte Öfkeliler Hareketi gibi, Indignados gibi hareketler, lidersiz hareketler. Hatta işte Mısır devrimini de lidersiz olmaktan dolayı suçluyorlar bir anlamda. Öyle baktığımızda belki de haklılar. Çünkü bu hareketler bugün, yarın, öbür gün bir devlet düzenini hemen şak diye değiştirecek durumda değil. Ama çok önemli bir çatlak açılıyor. O kırık bence önemli olan ve o %1 en büyük değişimi yapıyor aslında diye inanıyorum ben. Kendi siyasi düşüncem de giderek buna doğru kayıyor. Yani devletin üzerine kurulmuş teoriler, devleti sürekli muhatap alarak, devleti biraz değiştirerek, aslında hiç de değiştirmemek oluyor bu bence. İşleri yoluna koyma yaklaşımı, Laclau ve Mouffe olduğu gibi, nereye götürebilir dünyayı? Evet, bu noktada evet. Pardon, yani geç biraz bağlandık ve sürede bitmek evet. üzere ama evet. müsaade edersen ben de ufak bir şey eklemek istiyorum. Bunu aslında ileriki evet. haftalarda muhakkak konuşmanın çok yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi bu son Yeşil Parti Amerika'da Jill Stein ve Sherry Honkala'nın başkan ve başkan yardımcısı adaylığını ilan ettikleri kampanya başlattığı sırada açılış konuşmasını da siyaset bilimci, daha doğrusu ekonomi politik uzmanı ve tarihçi Gar Alperovitz profesör ilginç bir açılış konuşması yaptı. Tam da orada biraz önce tartıştığımız konulardan bambaşka bir yaklaşımı var. Ben dünyanın en gerçekçi adamlarından biriyim aslında. İşte çeşitli dönemlerde, Clinton döneminde de çalışmıştı şeyde, siyasetin içinde ve bütün pisliklerinde bilirim. Ama şu anda bir devrimin arifesinde olduğumuzun da bir sürü işareti var ve çok gerçekçi olarak bunu söylüyorum diyor. Yani tarihte tam bir sistem krizi içinde olduğumuzu pek çok insan gibi o da söylüyor. Yani çözemiyor diyor artık. Yani görülmemiş derecede değişik bir tarihi döneme, hatta tarihin en önemli momentine girmiş olduğumuzu söylüyor. Kolay değil aslında Alperovitz'i es geçmek. Çok önemli bir yazar ve şey çünkü. Evet. Düşünür ve diyor ki tarihte sistemlerin her şeyden önce serveti kontrol edenler tarafından tanımlandığını, işte şimdi %1'i hatta daha azını oluşturan servet sahiplerinin ise artık kesinlikle yönetemez olduğunu, ne iklim değişikliğiyle, ne işsizlikle, ne yolsuzlukla baş edebilir hale geldiğini söylüyor ve küçük küçük yerel hareketlerle işte kooperatifler, bankalarda ve pek çok Occupy hareketiyle gibi bir ilk defa olarak sistem krizi içinde toplumsal olarak bundan sonraki büyük dönüşümün, hatta kelimeyi de kullanıyor, devrimin, bundan sonraki devrimin temellerini adım adım atmakta olduğumuzu söylüyor. Binlerce yerel eylemi, servetin mülkiyet yapısını değiştiren, ekonomiyi yeşilleştiren bu hareketleri bir sonraki devrimin prehistoryası, ön tarihi olarak da adlandırılıyor. İlginç yani, bugüne kadar söylediklerimden çok daha radikal bir şey söylemek istiyorum size demiş. Duyacağınız en radikal şey, işte söylüyorum, bence umut var demiş. Mesela. Evet, aslında tam da bu yani işte çok bu sözlere katılıyorum. Yanlış %1 bu arada belirliyor dünyanın gidişatını bir evet, anlamda. Aynen. Servet sahibi %1 belirliyor. Halbuki o çok farklı ve düşünülemeyeni söyleyen, düşünülemeyeni arayan daha doğrusu, sadece söyleyen de değil. Benim programım budur. Ben bununla ortaya çıkıyorum değil. O anı yakalayan aslında belki arayışlar, siyasi hareket de demiyorum, siyaset de demiyorum özellikle. Bir anlamda gerçek politika, Arendt'in de politika tanımı, Hannah Arendt'in böyle bir şey. Bir anlamda iktidar ve güç erkine, bir anlamda gücü ele geçirme, iktidar olarak ya hedeflemeyen hareket ve düşünceler belki önümüzdeki dönemde çok çok farklı, şu an bizim de öngöremediğimiz bir şekilde yeni bir siyaset düzeni yaratacak, yeni bir insanlık düzeni yaratacak. Evet, yani şey de yönetilememe hali ve şey de diyor mesela Alper Avit, son bir şey söyleyeyim. Yani büyük tehlikeler var tabii, faşizme götürecek pek çok tehlike var, kolay olacak demiyorum diyor ama bütün ömrümü bunu incelemekle geçirdim ve ilk kez milyonlarca insanın artık isyan halinde olduğunu görüyorum ve bunu bunun için de umutluyum diyor yani. Evet, yani bunun üstüne tabii daha çok konuşmak lazım. Evet. İşte hem çok da enteresan belgeseller seyretme şansım oldu. Orada işte hem Mısır'la ilgili, hem işte Rusya'yla ilgili, hem Estonya'nın kendisiyle ilgili ve işte buradaki ziyaretlerim vesaire de işte buradaki hareketler, siyasi hareketler ve arayışlar ve sivil toplum hareketleri, vatandaş hareketleri diyelim, evet, ve vatandaş olmayanların hareketleri nasıl, bunları önümüzdeki dönemde de zaten bahsedeceğiz, evet, bahsederiz. Onlardan bize de getir. Çok enteresanlar var. Evet. Size bunlardan da bahsedeceğim. Evet. Evet. Peki. Sürpriz olsun. Tamam. Takip edin. Peki, çok teşekkür ederim. Umut var ama hakikaten. Umut var, evet. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Merhaba Alp Bey. Günaydın Can. Bir de Volkan Ağar var stüdyomuzda. Teknik arkadaşımız ama aynı zamanda sporla olan derin bağlantısını her gün üzerindeki formalardan da görme fırsatı bulduğumuz o da var yayında. Ha, formalar değişiyor bir de. Değişiyor her gün. Harika. Günaydın Alp. Günaydın. Evet, işte herhalde olimpiyatları konuşacağız öncelikle. Başka birkaç konuda var ama bir ağır ziyaret de var. Geleneksel ağır ziyaret haftaları değil mi? Bu hafta en tepedeki Yıldırım Demirören gitti değil mi, evet, bu hafta? Evet, onu da belki konuşma fırsatımız olur. Onun dışında da bir de Fenerbahçe'nin dün maçı vardı. Yani oynadığı maç, ondan da belki bahsedebiliriz. Sen geri kalanını bize doldurursunuz. Ben olimpiyata dalıyorum buradan. Buyurun. Tam ortasındayız artık olimpiyatların. Yani olimpiyat zamanı, yıllarında hep seyrederken şey diyorum, yani niye iki hafta ya, bir ay olsa ya bu diye hep içimden geçiririm. Çünkü şöyle yani bir haftası bitmiş gibi işte, işte 9 gün falan kaldı. İnsan hani izlerken bütün o Türkiye'deki hele futboldaki işte gereksiz atışma, her türlü beceriksizlikten vesaire sıyrılmış oluyor. O olimpiyatlarda yani bambaşka şeyler izliyorsunuz. Hakikaten de öyle. Şimdi ilk hafta tabii yüzmenin ağırlık taşıdığı bir haftaydı. Ve orada gözler elbette biraz Michael Phelps'in en büyük rakibi olarak lanse edilen vatandaşı Amerikalı yine Ryan Lochte'nin üzerindeydi. Phelps elbette ki yani 4 yıl önce Pekin'deki 8 madalyayı tekrarlamasını kimse beklemiyordu. Zaten burada 7 dalda katılıyor. Son anda yani birkaç hafta önce 200 serbestten çekilmişti. Çekileceğini açıklamıştı. Çok da istediği gibi başlayamadı doğrusu. 400 karışıkta sadece 4. olabilmesi biraz elbette hayal kırıklığı yarattı onda. Sonra 4x100 serbestte takım olarak Fransa'ya geçilmeleri bir hayal kırıklığı da orada. Ardından da 200 kelebeği kaybetmesi sürpriz hakikaten. Yani bütün, yani bireysel altını alamadı bir türlü. Madalyalar gelmeye başladı. Sonra 4x200'de gelen altın. Ve dün nihayet 200 karışıkta ilk bireysel altını aldı. Bu arada 4x200'deki altınla olimpiyatlar tarihinde herhangi bir spor dalında en çok madalya kazanan sporcu olmayı başardı zaten. 19. madalya. Rus jimnastikçi Larissa Latinina'nın rekorunu kırmış oldu. Dün 20.yi aldı. 20. madalya. Dünkü altınla. İki yarışı daha var. Evet, iki yarışı daha var. Yani kelebek ve 4x100 karışık bayrak yarışları var. Yani 22 olacak büyük bir sürpriz olmazsa. Hatta onlar altın olur diye tahmin ediyorum ben. Altın sayısı da 18 olacak büyük bir ihtimalle. Yani hep bunlar hepsi rekor. Olimpiyatlarda işte şu an 20 madalya ve 16 altında, ikisi de rekor. Evet, bugün Halil Berktay da olimpik tarafta şey yazmış. 100 kelebekte de eski günleri gibi yüzdü ve en iyi dereceyi yaptı. Dolayısıyla senin altın alacağı yolundaki tahminini de pekiştiren bir yorum olmuş herhalde bu da. Yani olimpiyat öncesi tahminler aslında mesela karışıklarda Lochte'ye geçilebileceği yönündeydi. Madalya alamaması biraz sürpriz oldu mesela 400 karışıkta ama Lochte beklenildiği kadar iyi değil. Dün iki yarışta da altın alamadı. Yani 200 sırt üstünde de sürpriz bir şekilde 3. oldu. Onun yorgunluğunu atamadan zaten karışığa çıktı. Orada da Phelps bırakmadı doğrusu. Yani zaten hani tek bir olimpiyatta 8 altın almış bir sporcu. Hani daha fazla ne yapabilir diye düşünüyorsan işte hani bir olimpiyat daha yarışacağını söylemişti zaten. Bir tek Pekin bitiminde şunu beyan etmişti. Hani dallarda biraz değişiklik yapabilirim. Karışık yüzmek istemiyorum artık. Ama sonra işte ilk bir sene zaten çok sık antrenman yapmadı bildiğim kadarıyla. Büyük bir değişiklik yapmadı mesela, sırt üstüne geçmedi. Öyle bir niyeti vardı. Çok zor olduğunu söylediği karışıklarda devam etti yüzmeye. Ama işte rekorları kırmaya devam ediyor. Hakikaten tüm olimpiyatlar tarihinin en büyüklerinden biri. Belki en büyüğü. Hani bu madalya sayısı ve istikrarla olarak nitelendireceğiz onu. Yani hakikaten eşsiz. 4 yıl sonra da olmayacak. Ben de geçen hafta bir yazılı da olsa bir röportaj yaptım kendisiyle. 4 yıl sonra olmayacağım dedi. Beyanı öyle. Zaten işte 30'undan sonra yüzmeyeceğim diyor. Şu an 27 yaşında. İşte Rio'da 31 olacağına göre demek ki onu orada yorumcu, seyirci öyle diyeceğiz. Muhtemelen olacaktır orada. Evet, yani böylece Don Schollander ve Mark Spitz gibi efsanevi isimlerden sonra o belki de daha da büyük bir isim olarak geçmiş oluyor kayıtlara. Genç kuşak bu isimleri bilmez herhalde. Spitz'i bilirler. Muhtemelen o 7 altın efsanesi Münih'ten biraz çok Soralım bakalım Volkan Ağar'a ne diyor? Valla Mark Spitz'i evet biliyorum. Dediği gibi takip ediyoruz. Yani Phelps'in sayesinde biraz da öğrendik. Çünkü Mark Spitz'i geçmiş oldu. Geçmiş olduğunda da konuşulmuş oldu böylece. Ama diğer bahsettiğiniz ismi fazla bilmiyorum. Şolandır ilk olimpiyatlarda 4 altın alan ilk yüzücü 64'te. Yani Spitz'in galiba Spitz'den 4 yaş büyük. Hatta aynı yüzme kulübünde yüzüyorlar şeyde Kaliforniya'da. Ve yani hani şey örnek aldı geçmek istediği kişi ondan sonra ve şeyde işte 64'te 4 altın alıyor televizyonlara çıkarıyorlar böyle hani Amerika'da belki biraz ilk medyatik olan şey hariç Johnny Weissmuller Tarzan olduğu için onu hariç diyorum hani sonra oyunculuğuyla medyatik olan birisi ama hani yüzücü olarak Don Schollander herhalde televizyona çıkan biraz yüzü tanınan ilk yüzücülerden biri. O yüzden sordum ben de zaten. Alp Bey biraz da gelecekten bahsedelim mi? Bu yüzmeyle devam edeceksek. Bu 16 yaşındaki Çinli yüzücünün bir dünya rekoru vardı. Yani Ömer evet. Madra'yı da burada çok şaşırtan bir rekordu. Ardından gelen spekülasyonlar da beni şaşırttı. Bunun hakkında ne diyeceksiniz acaba? Bu rekorla ve rekorun arkasından gelen bu yani şey olarak geçiyordu. ABD'li bir antrenörün bu Ye Sue'nin rekorundan sonra inanılmaz ve rahatsız edici bulduğunu söylediği açıklamaları vardı. Yani gerçekten bu kadar inanılmaz ve rahatsız edici bir durum yaşandı mı olimpiyatlarda? Şuna bakıldı tabii. 400 karışıktaki erkek yani şeylerle 50 metrelik bölümler kıyaslandı ve Suve'nin son 100 metresi Ryan Lochte'den daha iyi çıktı serbest bölümü. Hani bir kadın erkekten daha yani genel derece daha girdi tabii. Yani kelebekte, kurbağada, sırt üstünde daha girdi ama serbest bölümünü daha yüzdü. Bu inanılmaz olarak nitelendi olamaz ve hani tipik nedir? İşte doping var. Hani doping olabilir. Bu arada o yarıştaki doping neticesi temiz çıktı. Yani 2-3 gün sonra açıklanıyor. İkinciyi bilmiyorum. 200 karışıktan sonra ne oldu? Ama burada bir şeyi sormam. Evet. Sormak istiyorum. Belki Volkan'a da sorarız. Yani şimdi antrenörün Amerika yüzme takımı antrenörünün tavrı bana biraz küstahça da geliyor doğrusu. Yani Çin yani olunca böyle bir şey oluyor. Çünkü evet. Çinliler bunlar yapmıştır. Onlarda bir şey var. Böyle bir hep yani batılı tek... böyle bir yukarıdan bakan tavır ve şey benim de rahatsız olduğuma yoksa. Evet o var. Bir de bir tek kriteri yok mu? Yani eğer şeye sokuyorsunuz işte doping testleri ki gayet gelişkin. İşte olimpiyatlarda daha gelişkin bir teknoloji kullanılacak bir yer olamaz. Orada da temiz çıkıyorsa artık bunun tartışılacak bir tarafı yok. Tek tartışması olabilir. Lobi faaliyetleri belki. Hayır bir de yani şeyse oradaki sistemlerin algılayacağından daha da büyük bir gelişkin bir teknoloji kullanmışsa ona da yapılacak bir şey yok. Yani Amerikalıların bildiğinden falan daha iyisini. Yani Amerikalıların bu çıkışına Çinliler de geçen olimpiyatta Phelps de 8 tane aldı. Biz hiç doping yaptı diye bir laf ettik mi? Gibi yani, bir çıkışları oldu. Yani şeyi kıyaslayınca aslında kızcağızın bunu yüzmesi mi daha inanılmaz? Phelps'in 8 altını mı? Kıyasla hangisine daha fazla inanamıyoruz? Ben Phelps'inkine inanamıyorum doğrusu yani. Sadece 8 final değil. Şeyleri de elemeleri de koyduğunuzda 14 yarış yüzmüştü herhalde bir hafta boyunca. Hani daha insanüstü olan oydu. Aslında hani şeye baktığınızda kesin doping var bu adamda diyeceğiniz kişi Phelps'tir. Muhtemelen. Değil evet, mi? Ama kesin antrenör, bir destek alıyor. Başka türlü mümkün değil. Evet. Antrenör düzeyinde bunun söylenmesini biraz terbiyesizce ve küstahça buluyorum. Yani tepeden yani, bakan bir tavır yani. Kibir. Hani, İki ülke arasındaki sportif çekişme bu var. İşte Çin'in tabii sadece spor değil her alanda yükselen dünya liderliğini soyunan bir ülke olması. Bir de işte 90'larda birkaç kere oldu. Çin'de böyle topluca doping girişimleri oldu. Bir atletizmde rekorların kırıldığı bir yıl vardır 93'te. Bu Çinli kadın atletler rekorları kırdılar yok oldular ortadan. Nerede bunu? Hala dünya rekoru dereceler ama. Kırıp kaçtılar. Evet yani yok oldu sonra atletler. Biraz sahibeli gözüyle bakılıyor o rekorlara. Yani aynı yıl 93'te kırılan 1500, 3000 ve 10.000 metre rekorları kadınlarda. Yani üçü de kırılmadı sanıyorum. hala. Bir de yüzmede böyle herhalde 94 yılıydı. İşte bir dünya şampiyonası öncesi. 3-4 Çinli yüzücü şampiyon öncesi yapılan testlerde pozitif çıktı testleri ve topluca diskalifiye edildiler. Oradan kalan biraz şeyler de var. Ön yargılar ama işte burada herkes kontrole giriyor. Muhtemelen bu yüzücüler şampiyon öncesinde de kontrol ediliyorlar. Bir tek yani şeyde değil, üst düzey yüzücüler, sporcular sadece büyük şampiyonlarda test edilmiyor. O yüzden hani şu tek şey şu var ki bu sadece Çinli değil, bütün sporcular için geçerli. Hani şu an tespit edilemeyen bir doping ilacı, yöntemi, bir şey buldunuz, onu kullanıyorsunuz. Ama bu, yani bugüne kadar gördüğümüz örneklerden yani her sporcu için bir ufak şüphe payı bulundurmak lazım. Yani bu işte Usain Bolt için de geçerli, Phelps için de geçerli, başka herhangi bir sporcu için de. O yüzden ben de tavrı çok hoş bulmadım yani. Kesin doping yapmıştır bu Çinliler. Şey değil yani, nezaket sınırları içinde değil maalesef. Evet. Ama Çin sabıkasını başka bir şekilde devam ettirdi bu olimpiyat oyunlarında da. Badminton. Badminton'da kazanmak için yeterli çabayı göstermemekten ötürü biraz da şikeye bağlı belki de diskalifiye edildi Uluslararası Badminton Federasyonu tarafından. Ve sporu bıraktılar. Evet. Evet, badminton'da yarışanlar sporu bıraktığını açıkladı. Yarışmacılardan biri de. Çünkü şey, Uluslararası Olimpiyat Komitesi 8 sporcuyu birden, yani 2 ayrı çiftler maçında oynayan ve maçı kazanmak için çaba göstermeyen 8 sporcuyu birden diskalifiye etti oyunlarda. Daha önce herhalde pek rastlamadığımız bir şey. Ben, hani ilk anda hatırlayamadım hakikaten. Bu sebepten yani yeterince kazanmak için çaba göstermediğine dair. Yani çünkü burada muhtemelen şu da yok, umarım yoktur, hani bir bahis mahis hikayesi yok gibi. Daha yani asıl amaç şu, sporcular daha sonraki turda rahat etmek ve zayıf rakiple eşleşmek için maça asılmıyorlar. Yani aslında sporun şey ruhuna aykırı. Yani sportmenliğin tanımına bundan daha aykırı bir şey olamaz herhalde. Evet. Spor ruhu. Yani bir maç Çinli ve Güney Koreli çiftler arasında, öbürü de Çin ve Endonezyalı. Pardon, Güney Kore ve Endonezyalı. Değil mi? Evet. Evet, sonuç yani. Hepsi diskalifiye oldular. Ve Çinli sporculardan ikisi sporu da bıraktıklarını açıkladılar bildiğim kadarıyla. Biri bıraktı, biri bıraktı. Devam edeceğini söyledi. Devlet kanalında da özür dilediler. Ya ben, Çin halkından, 1,5 milyar insandan tabii. Ben dünyadan neredeyse. Şimdi ortada şike mi var yoksa bir isteksizlik mi var? Yani oynamak istemiyorum artık gibi bir durum mu var yoksa bir şike gibi bir durum da mı var? Bir bağlantılı sanırım. Bilmiyorum tam olarak. Yani şeyde işte hani Asya'da bu bahis olayının çok yüksek olduğu söylenir ama hani badminton'da, olimpiyatta oynanıyor mu doğrusu kestiremiyorum. Bizim resmi bahiste bile var mesela. Badminton yok ama atletizm, yüzme oynayabiliyorsunuz. Türkiye'de o kadar çok para gitmiş ki meğerse Çin'e. Kız da az yüzmüş falan. Atletizm dedik. Atletizm de başlıyor bu hafta. Türkiye'li yarışçılar da bu haftadan itibaren, bugünden itibaren yarışlara çıkacaklar. Şanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, yani ilk haftanın yıldızı yüzme, ikinci haftanın yıldızı atletizmdir. İşte yüzme biterken bugün atletizme de başlıyoruz olimpiyatlarda. Yani önemlerini anlatmak için şunu da söylemem lazım. Olimpiyatta, bu olimpiyatta 10.400-10.500 gibi sporcu var. Hani rakam ufak oynar çünkü. Yani sakatlanan, şu anda yarışmayan olur. Bayrak yarışlarında ekstra sporcu yarışıyor. Bu 10.500'ün 2.200'den fazlası atlet. Atletizm de yarışıyor yani. 5'te 1'den fazla. 900'de yüzücü. Yani olimpiyatlara en çok sporcu veren iki dal ve en çok madalya veren, zaten birinde 47 öbüründe 32. Yani hakikaten olimpiyatta başarılı gözükmek istiyorsanız bu ikisinde kendini göstermeniz lazım. ABD'nin de bu olimpiyattaki madalya beklentisinin neredeyse %60'ı bu iki daldandı. Dün zaten yüzmede akşam seansında sanıyorum 3 altın aldılar ve Çin'i yakaladılar genel madalya sıralamasında dünkü madalyalarla 18-18 oldular bir anda. Yani dün dün sabah bakıyorum 17-12'ymiş durum. 6 altın bizden almış ABD'den. Bugün de atletizme başlıyoruz. Atletizmde evet hiç ara olmadan gelecek cumaya kadar devam edecek yarışmalar. Sanki bir gün erkeni pardon cumartesiye kadar. İlk günün şeyi tabii gözler bu ilk gün kadınlar 100 metrede olacak. Birinci tur yarışları var. Yarın da erkekler ön turu var. Ön tur ve birinci turu var. Burada bir değişiklik yapıyorlar. Geçen dünya şampiyonlarından, olimpiyatlardan farklı olarak ön turda normalde 4 tur yapılır 100 metre 4 tur üzerinde. Önemli büyük atletler artık ön turda koşmuyorlar. Yani onlara bir tur dinlendirmek için bir tur eksik koşturacaklar. Yani Amerikalılar, Jamaikalılar muhtemelen dünyanın en iyi işte 16 derecesine sahip atlet ön turu koşmayacak. Onlar 3 tur koşacaklar. Kadınlar da keza aynı şekilde. Hani 4 turun yorgunluğu olmasın diye. Türkiye'nin de en kalabalık kafilesi aslında atletizmde. 30 atlet birden katılıyor. Burada bir madalya umudu olabilir mi? Şu ana kadar henüz Türkiye madalya alamadı. İkinci hafta işte güreş olacak. Türkiye'nin iddialı olduğu dallardan ve atletizmde bu kadar atlet olunca hani insan madalya gelir mi sorusunu soruyor. Ben tabii şöyle bir sıkıntı var atletizmde. Avrupa'nın dışına çıktığınız anda Afrika'nın ve Amerika kıtasının gücüyle karşılaşıyorsunuz. Belli dallarda ve hani Avrupa'da aslında çok iyi gözüken atletleriniz bir anda geri plana düşüyor ama 4-5 atletin finalde yarışması doğrusu sürpriz olmayacak. Hani 1-2 madalya da gelirse doğrusu sevindirici olur. Hani kimler var? Atmalarda, erkekler atmalarda final şaşırtıcı olmayacak. Ciritte Fatih Avan geçen yıl dünya 5.'si olmuştu. Hafif sakatlığı varmış. Bu tabii biraz can sıkıcı. Keza gülle atmada Hüseyin Atıcı Londra'ya giderken uçakta yan yana gittik. Yandaki hatta İranlı yolcuyla sohbet ediyordu. Neredeyse bir kafa aşağıdaydı İranlı yolcu. 1.5 metre gelişme sağladı bu yıl. Ve yani onun da bir finalde atması çok sürpriz olmayacak. 2004 olimpiyat üçüncüsü Eşref Apak belki yine çekişte bir sürpriz yapıp final yolu açabilir kendine. Bunun dışında asıl hani final beklentide belki madalya alır mı diyen iki kişi var. Biri 1500 metre kadınlarda Aslı Çakır, öbürü de 100 metre engelli kadınlarda Nevin Yanıt. Programın başında Nevin Yanıt'ın 2010 Avrupa Şampiyonu yarışını dinledik galiba, değil mi? Evet, Barcelona. Barcelona'daki yarışı. Nevin en son Balkan Şampiyonası'nda koştu ve o Türkiye rekorunu %2 ile geliştirdi. 12.61 koştu sanıyorum. Burada da bir 12.59 gibi hedefi var. 12.59'u koşsa bile muhtemelen kendisine madalya getirmeyebilir böyle bir şampiyonada. Çünkü daha iyi koşan atletler var. Özellikle Avustralyalı Selep Yarısı'nın 12.30'lar civarında dönüyor geçen yıldan beri müthiş üst bir seviyede. Ama şunu unutmayalım, yani kazaya en müsait dal olimpiyatlarda. 100 metre engelli ve erkeklerdeki 110 metre engelli. Yani düşmenin, kalkmanın, aksilin çok olduğu bir dal. O yüzden finale kalırsa bir atlet hiç beklenmedik bir şekilde madalya alıp hatta olimpiyat şampiyonu da olabilir. Çok iyi örneklerinden biri 92 Barcelona yaşandı. Çok da favori atletlerin olduğu bir daldı. Amerikalı Gail Devers önde giderken düştü ve Yunanlı atlet Paraskevi Potalidou hiç beklenmedik bir şekilde olimpiyat şampiyonu oldu. Yani hani finale kalması belki sürpriz olarak değerlendirilen bir atlet. Altını boynuna takmıştı. İşte 4 yıl önce yine Amerikalı Laura Jones 7. engele takılınca tökezledi ve ancak 7. oldu. O yüzden 100 metre engelle finale kalırsanız hani madalya şansınızı yaratmış oluyorsunuz bence. Nevi Yanıt da yani 12.50'lerde koşarsa altın değil ama bir madalya olabilir. Niye olmasın? Evet, bu ilk haftada Türkiye'den herhangi bir atlet diye de sporcudan şey gelmedi. Altın ya da bir madalya. Herhangi bir madalya yok. Gelmedi. Yani belli dallar zaten beklenti yok. Mesela yüzmede hakikaten Türkiye bu şampiyona gözüktü ki hakikaten şey durumdayız. Geri bir durumdayız. Yani mesela atletizm kıpırdandı. Sporcu sayısından da belli. Orada bir yükselttiği seviye var Türkiye'nin. Ama yüzmede hani olduğumuz yerde yüzüyoruz. Sanki yelkende mesela öyle bir beklenti yok. İşte jimnastik, badminton'da zaten ilk defa katılıyoruz. Hani iyi temsil bekliyorduk. Halter'de beklentiler vardı. Orada da o beklenti karşılığını bulmadı. Hiç madalya gelmedi. Bu hatta, biraz hatta pek çoğu da sıfır çeken sporcular oldu galiba, değil mi? Evet, ve yani işte hep şeyden inen, podyumdan inen işte kafasını gösteriyor, stres yaptım diyor. Hani böyle şeyden çok, teknik ve fiziksel sorunlardan çok sanki zihinsel sorunlar varmış gibi bir hava var. Yani o işte baskı, stres, sanki buna daha çok bir hazırlık yok. Dün gece yarısından sonra Eurosport'ta eski dünya rekortmeni, uzun atlama dünya rekortmeni Bob Beamon vardı. 68'de 8.90'lık efsane rekoru kıran isim. O şey dedi, yani olimpiyat gibi bir yerde dedi, sorununuz şeyiniz zihinseldir dedi, mücadeleniz orada. Hani şey değildir zaten, oraya şey olarak hani yıllardır yaptığınız çalışmayla gelirsiniz. Teknik olarak, antrenman kalitesi olarak. Ama hani zihinsel olarak büyük bir mücadele olur. Hani ben onu atlayabilir miyim? Rakibimi geçebilir miyim? Hani o anlamda bir bugünün sporcuları bu profesyonel olduğu için hani bu tip danışmanlarla çalışıyorlar. Bu konuda belki bir eksiklik olabilir Türk sporcular. Yani nasıl bir baskı oluşturulduğunu kestiremiyorum içeride. Hani madalya alacaksın, alacaksınız. Altın gelsin. Bir de işte başbakan orada, bakan orada. Şu da var. Türkiye yüksek bir ödül veriyor altın madalya kazanına. Galiba dünyada en yüksek ödülü veren 2-3 ülkeden biri. İşte Özbekistan. Kaç kişi var yani. 2000 Cumhuriyet altına kadar çıkan bir ödül var. Yani iyi bir para. İşte onun da baskısı olabilir. 2000 Cumhuriyet altına. Evet, fena değil. Evet, fena bir değil. De gitmeden haltercilere 60 altın peşinen verilmiş prim olarak, yanılmıyorsa. Kim geri mi alacaklar? Önümüzdeki olimpiyatta düşerler belki. Yarısını mahsup geri almışlar. ver falan diye. Ben bozdurdum Londra'da. Londra'da kuyumcularda. Cumhuriyet altınları dolaşıyor. Cumhuriyet altınları asmış böyle. Evet, belki olimpiyat durumu aşağı yukarı böyle. Bir şey, yani atletizmde tamam. Bir ufak parantez. Tabii şöyle söylememiz lazım. Pazar akşamı Türkiye saatiyle 11.50'de mi oluyor ki? Şimdi bendeki takvim herhalde Britanya saatine göre 21.50. Erkekler 100 metre finali var. Yani olimpiyatlarında en çok merak edilen dalı elbette. Seçmeleri cumartesi başlıyor. Pazar akşamı yarı final ve final. Yani burada tabii gözler iki Jamaikalı'nın üzerinde, Usain Bolt ve Ewan Black. Bolt 4 yıl önce hakikaten hepimizi şaşıracak kadar rahat koşup kazanmıştı 100 metreyi. Yani sadece o 9,5 saniye süren neredeyse bir yarışın sonunda böyle göğsüne vurarak sevinerek bitirmişti. Sanki maratonu bitiriyor gibi. Sonra o rekordan sonra 200 rekoru ve 4x100 rekoruyla bir iki başarak tamamlamıştı. Ama işte aradan tabii belli bir süre geçti. Bolt'un ne kadar hazır olduğunu bilmiyoruz. Sakatlık söylentisi çıktı bu olimpiyattan önce. Kendisi verdiği mesajda hiç sakatlığım yok. Sırtımdaki sakatlık geçti dedi. Ama ciddi bir rakibi var. Eski antrenman arkadaşı Ewan Black. Yani aynı grup içindeler ama aynı anda antrenman yapmıyorlar sanıyorum artık. Bu kadar bir rakip olunca herhalde bir şey koymak gerekiyor. Tahta perde falan koymak. Evet, perde koymak gerekiyor. Bir sen koş, bir o koşsun falan. Ewan Black geçen yıl Bolt'a 6 çıkış yapınca dünya şampiyonu olmuştu. Sanki bu yılki formuyla ve işte o Bolt'un sakatlığı, çıkıştaki sıkıntısıyla Black daha favori gibi duruyor. yani tabii bu iki atlet bu yıl 9.70'ler civarında koştular. Böyle bir yarışı kazanmak için kaç lazım? Muhtemelen 9.70'in altında bir yarış izleyeceğiz diye düşünüyorum ben. Elbette bir yine bir hatalı çıkış, bir aksilik olmazsa geçen yıl Bolt'un başına gelen gibi. Çünkü diğer atletler de yani şu bile olabilir yani finaldeki 8 atletin birden 10 saniyenin altında koştuğunu ilk defa görebiliriz tarihte. Evet. Bu bile olabilir diye düşünüyorum. Bu çünkü heyecan verici bir şey olabilir. Evet. Seyretmeye değer yani. Evet, pazar akşamı izleyeceğiz. Pazar onu. Akşamı. Ben de bir parantez açacağım izninizle. Bugün kadın voleybol takımı 16.45'te Güney Kore ile karşılaşacak. Kritik bir maç. Çok grup çok dördüncülüğü için. Onun dışında da basketbol kadın takımı da 18.45'te Çin'le oynayacak. İkisi de gruptan çıkmak için kritik birer maç. Kritik maç. Basketbolcular Çin'i yenerse muhtemelen grup ikincisi olacaklar. Bu çok büyük bir başarı. Yani yenerlerse. ABD maçında bile yani sonunda fark oldu ama doğrusu hiç fena değillerdi zaten. ABD'lilerden şey gelmiş. Hani bu kadar iyi takım olarak iyi oynayan bir rakip görmedik. Çünkü hani kadın ABD takımı işte rüya takım diyoruz ya erkeklere. Ondan çok fark yok. 92'den beri yenilmiyorlar olimpiyatta. Kadın Amerikalılar. Amerikalı kadınlar. Şeyde ise voleybola çok kritik. Bu maç yani Güney Kore müthiş oynuyor ve maçın kaybı halinde gruptan çıkaması yüksek ihtimal. Türkiye'nin ben de yani iki takımın oyunlarına bakınca sanki Güney Kore yener gibi geliyor bugün bana. Yani ve şöyle olacak hani biz voleyboldan beklerken asıl büyük başarıyı şeyi işte ne bileyim üst turu sanki o basketboldan gelecek gibi bir hava oluştu şimdi. Evet. Peki çok az zaman kaldı. Bir de şu meşhur ziyareti bir konuşalım istedik. Sporun asıl özüne geldik şimdi işte. Asıl özü diyeyim yani. Sporun geleneksel ziyaretlerinden biri. Ya benim bu konuda da takdir beklemiyorum ama Demirören'den de bir ziyaret bekliyoruz lafını etmişliğim var burada. Dinleyiciler tanıktır. Şike yasal olsun şeyinizden sonra. Evet. Mı? Tavsiyenizden sonra. Evet. Bu daveti de ben bizzat burada Açık Gazete mikrofonlarından yapmıştık. Nihayet sağ olsun federasyon başkanı da bizi kırmamış ve Yeni Pazar mıydı? Oradaki hapishaneye ziyarette bulunmuş. Bahis açılsa mesela iddiada falan. Bundan sonra kim ziyaret edecek? Mehmet Ağrı. Mesela Trabzon başkanı 1'e 3 veriyor. Yani olmaz mı? Oynarız biz de hani oradan mesela. 1'e 5 kim veriyor? Futbolcudan. Yurt dışından bekliyorum ben. Yurt dışından. O yüksek yani. Olur onun şeyi. Ben 2020 olimpiyatı için Jack Rock'dan bir şey bekliyorum. Jack Rock el öptü. El öpmeye geldi. O işte efsane olur. Ve berhudar ol evladım dedi Mehmet Ağar'dan da değil mi? El öpenlerin çok olsun. Avrupa Şampiyonası'ndayız 2020'de hem olimpiyata o yüzden bir şey lazım değil mi? Bir aradaki kontağı sağlamak lazım. Evet çok yerinde. Hakikaten inanılır gibi değil yani şeyde ziyaret dizisi. Şey kaldı tabii. Fikret Orman kaldı değil mi? Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın ziyarete gitti mi? Gitmedi henüz. Galatasaray'dan giden Fatih Terim'in gittiğini biliyoruz. Arda Turan. Yani yakın arkadaşı. Hakan zaten. Şükür. Unutmayalım Hakan Şükür lütfen. Evet. O da meclis temsilen gitmiş. Evet, yani işte. Şöyle gidenler Fenerbahçe'nin mevcut başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevcut başkanı, Türk Futbol Tarihi'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu, şu andaki en iyi oyuncusu gidenler. Yani birkaç işte Beşiktaş başkanı falan. Ve Galatasaray'ın da imparator. Aha, Galatasaray'ın teknik direktörü. Teknik direktörü. Dizelinde devam ediyor. Vallahi hani nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Bir çıkınca ne olacak bir de. İade-i ziyaretler başlayacak. İade-i ziyaret. Öbür girecek değil mi? Ziyaretler içeride. Evet. Şeyden. Ama o yani da bu ziyaretler biraz daha faydalı olsa daha iyi olabilir. Çünkü Ağar'dan gelen son haberlere göre içeride biraz kilo almış olduğu ama her zamankinden daha güçlü göründüğü söylenmekte. Yani bu kondisyonunu koruyabilmesi için eski kondisyonuna bu vali olduğu zamanki kurduğu kondisyonuna geri dönebilmesi için belki taktik alabilir. İçişleri Adalet Bakanı. Spor Bakanlığı'nı göreve çağıralım o zaman. Evet. Göreve eski fit haline geri döndürsün. Güreş minderi şeye, cezaevine bir güreş minderi, iki atlet dizim engeli falan. Olimpiyat jimnastik halkaları ondan sonra yapılabilsin diye. Malzeme sağlam. Zor değil zaten. Yarı açık cezaevi. Yarı açıktı değil mi? Yok. Değil mi? Öyle mi bilmiyorum. Açık cezaevi mi? Ya, valla. Açık Jim Court varmış Deniz Hoca. Mini Wimbledon ismini taktım. Yüzme oldu. Peki bir de son olarak dün Fenerbahçe beklenmedik bir şey aldı galiba. Çarşambaydı. Çarşamba günü pardon. Önceki günde yani tabii bu olimpiyat şeyinde futbol biraz kulüpler arasındaki gereksiz tartışmayla şey oldu. Avrupa Kupası maçları da başladı bir yandan ama şu ilk haftaya bakıyoruz. 3 Türk takımı oynadı. Yani eski durum devam ediyor. Türk takımlarının underachiever hep yani beklentinin altında kalması durumu devam ediyor. Fenerbahçe Rumen Vaslu ile birbiri berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda. Bursa Spor Fin takımına dün 1-0 yenildi. Deplasmanda. Eskişehir Spor'da hani adı olsa da eski gücünden uzak Marsilya'da birbiri berabere kaldı. Doğrusu hani parlak sonuçlar değil. Üçü de Fenerbahçe için ayrıca kritik. Ben maçı izleyemedim ama herhalde hazır değiller. Çok zorlandılar. Genelde Türk takımları hani yılın bu döneminde özel bir çaba gösterilmediyse hazır olmuyor. Bir de tabii şu hala transfer devam ediyor özellikle büyük kulüpler için. İşte şuraya oyuncu alınacak. Burası geldi. Dün maçın ardından 24 saat üzerinden 24 saat geçmeden Fenerbahçe iki oyuncuyla birden anlaştı. Belki bir hafta önce alınsa ki bir tanesi Yobo yani özellikle bir çabaya gerek olmadan zaten kadroda oynayabilecek birisi. Takımı tanıyor iki yıldır. Hani Krasic için ısınmaya ihtiyacı olacaktır elbette ama hani en kritik sezonun kritik maçlarından biri. Doğru ilk maç ama oraya işte takım hazır şey değil. Tam değil. Aynı durum Galatasaray'da var. Hala bir oyuncunun transferi için iki ay doğru uğraşıyorlar. Yani o pazarlıklar, bitmeyen pazarlıklar. Tabii hani daha rahat mesela Galatasaray. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. İlk maçlarına kadar rahat sayılırlar yani. Onun belki rahatlığı var. Ama yani Türkiye'de yükselen bütçelerden diğer takımlarda da İyi oyuncular yani çok ilginç transferler var Anadolu takımlarında da ama şeye gelince sahaya gelince yine Fos durumu devam ediyor. Evet, Türkiye'de en popüler sporun en gözde sporun bu halde umut kırıklığı vermeye devam etmesi de gözden kaçmıyor. Peki o zaman burada bitirelim. Gelecek hafta Açık Gazete tatilde Alp. Onun için maalesef olimpiyatların da sonuçlarını falan bir ondan sonraki hafta ancak konuşuruz. Cep telefonlarınız var. Cuma sabahı ararım. Sonuçları bildiririm hepinize. Çok adam. Teşekkürler. Böyle bir telekonferansla. Artık hani erken aradın şu falan. Evet. Ben kabul etmiyorum. Ben de cep telefonu alacağım şimdi. Genelde kullanmıyorum. Yeni pazardan beni arayıver. İyi yayınlar ve bol olimpik günler diliyorum. Çok teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Açık Gazete bu spor programıyla biraz uzatılmış olarak yaptığımız spor programıyla bitti. Bitirirken de Açık Gazete'yi Gladys Knight and the Pips grubundan Friendship Train adlı parçayla bitirelim dedik. Dostluk treni. Bu gruptan Pips grubunun elemanı Eddie Roy Patton dün doğmuştu. 1939'da dün Ağustos'ta 2 Ağustos'ta ve kendisi 2005 yılında hayata veda etmişti. Rhythm ve Blues ve Soul şarkıcısı ve Gladys Knight'ın da gruba adını veren şarkıcı Gladys Knight'ın da kuzeniydi. Hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. is in a desperate situation. Stealing, burning, fighting, killing, nothing but corruption. It looks like Benton County's on the eve of destruction. Boy, you see, people love the day that we got to learn to live with each other. No, no matter what race, creed, or color, I just got to tell you what the world needs now. The world needs love. Is love. Doing our thing. We got start today to make tomorrow a brighter day for our children. Oh, come on, people, now we can do it. I can prove it, but only if my heart's so willing now. So get on board the friendship train. Everybody shake a hand, shake a hand. Oh!